سلام و شب بخیر دارم حضور شما شنوندگان و کاربران گرامی. موضوع برنامه امشب در اتاق فرهنگ و گفتگو تحولات خاورمیانه و همچنین غرب و ضرورت استقلال نیروهای آزادی خواست. امشب سه‌شنبه 19 آپریل ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی بحثی درباره تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا است و همچنین برخوردهای دوگانه غربیا و لزوم استقلال نیروهای آزادیخواه از قدرت‌های بزرگ و در این ارتباط خطراتی که این جنبش‌ها را تهدید می‌کند. من مصطفی شکری هستم، از طرف رادیو البرز دانمارک برنامه امشب را ضبط می کنم و در اختیار کاربران گرامی شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. مجریان برنامه امشب آقایان جهانگیر لقایی، دلیر کردستانی و کیانوش توکلی هستند. به اتفاق چند لحظه دیگر به اتاق فرهنگ گفتگو می رویم. و اونها اسلام را به عنوان یک آلترناتیو که در رابطه با مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اداری این دولت ها میتونه نقش داشته باشه، اینها خودشون رو طرح میکنن. و در 1950 میبینیم که دولت های مثل ناسیونالیسم عرب در واقع رشد میکنه با ظهور عبدالناصر از 1950 تا 1970، که میبینیم که کشورهای عربی دچار یک شکست وحشتناک از اسرائیل میشن، که خود این دوباره یک سرخوردگی بزرگی رو توی کشورهای عربی موجب میشه. بعد ما با اسلام سیاسی مواجه هستیم که انقلاب اسلامی یا انقلاب 57 یک نمونش هست، و به تدریج سازمانهای اسلامگرا در منطقه رشد میکنن و امروز ما میبینیم که اکثر این حرکت هایی که داره میشه یه لایه نازکی از اسلامیت را هم با خودش داره، و نظریه پردازان در رابطه با حرکت های اخیر چند نظریه رو در واقع ارائه میکنن. یه عده میگن که خب کشورهای عربی یا خاورمیانه‌ای یا شمال آفریقا به دلیل وجود نفت و درآمدهایی که حاصل از فروش نفت هست یک قشر وسیع میانه ایجاد شده، و این قشر متوسط همیشه قشری هست که در واقع خواهان سهیم شدن در قدرت سیاسی، یک نوع دموکراتیسم رو با خودش میاره. این یه نظریه هست که خب میگن مثلا در مقابل این نظریه گفته میشه که خب خیلی از این حرکت هایی که در تونس شروع شد مال طبقات به قول اسلامی و مستضعف به قول کمونیست ها زحمتکشان در واقع شروع شده، در مصر هم همینطور. تئوری دیگه تئوری هست که میگه که پشت این قضایا کشورهای غربی و آمریکا و فرانسه خوابیدن، برای اینکه اونها فهمیدن که حکومت‌های خاورمیانه دارای مشروعیت نیستن، حکومت‌های سرکوبگری هستن که مردم اونها رو قبول ندارن، و غربیا برای این که در آینده خاورمیانه نقش داشته باشن افرادی مثل البرادعی و جریانات دیگر رو میارن برای این که بتونن جانشین مبارک و جریانات دیگه بشن. یه نظریه دیگه ای هست که این جنبش ها رو کار اسلام سیاسی یا پشت جریانات رو القاعده و جریانات اسلامی میبینه، که خب این هم نظریه‌ای هست که البته مخالفینی داره، و اونم اینه که در خیلی از اینجاها اسلام سیاسی نقش اصلی رو نداشته. مثلا در مصر در واقع حرکت از در اونایی که توی دنیای مجازی تو فیسبوک و اینها در واقع فعال بودن تونسته این حرکت ها رو سازمان بدن ابتدا، و بعدها هست که سرکله اخوان مسلمین پیدا میشه، و تازه اخوان مسلمین با اخوان مسلمین سالهای 1930 متفاوت هست. این سه تا نظریه هست، و لپ مطلب اینه که در شرایط امروز خاورمیانه، خب ماها، وقتی میگیم ماها، نیروهای سکولار که خودش رو دموکرات میدونه، آزادی خواه میدونه، اینا با چه خطی رو در پیش بگیرن؟ آیا ما باید همچنان دنبال روی قدرت‌های بزرگ باشیم اونها ما رو بکشونن این طرف اون طرف، یا اینکه ما دارای یک استقلال نظر باشیم، یک استراتژی باشیم، در اونجاهایی که کشورهای غربی کمک میکنن با اونا همسو هستیم، در اونجاهایی که کشورهای غربی در واقع دوگانه برخورد میکنن مثل جریان بحرین، جلوشون وایستیم و بهشون یادآوری بکنیم که جنگ سرد تموم شده. مسئله اینه که با دموکراسی، اگر شما خوان دموکراسی هستین، نمیتونین یک گام و دو هوا برخورد بکنین. به هر صورت منظور من این هست که ما دارای یک استراتژی باشیم، دارای یک در واقع هویتی باشیم، که کشورهای غربی فکر نکنن که اینجا یک طرفش مردمن، یک طرف دیگرش حکومت‌های مستبدن، یک طرف دیگرش هم مدافعین دموکراسی و حقوق بشر و اونها مثلا سرکوزی و نمیدونم کشورهای غربی هستن. به نظر من چنین نیست. حالا امیدواریم که دوستان وقت بگیرن که گرفتن. جاشوای عزیز بفرمایید، مایک در اختیار شماست. از شما جیانوش عزیز، بقیه دوستان خسته نباشید. من نوبت گرفتم جیانوش یه کمکی بکنم، که چون در اتاق شما نمیشه لینک زد. بعد این از پالتاک نیست که مثلا پالتاک اجازه نده شما در اتاق لینک زده نشه. این دلیل عزیز از من خواست اگر مایل باشید کوتاه توضیح بدم بهتون، سریع برید یه جایی هست باید علامت رو عوض کنید تا بشه در اتاق لینک زد. من حالا میکه آزاد میکنم، اگه خواستید تو پیم هم میتونم بنویسم، یا همینجا هم میتونم براتون بگم، نمیدونم، خودتون تصمیم بگیرید. چون پیانوش دیگه اون خیلی خوب، من پس میکروفون رو برات آزاد میکنم. جاشوا جان بفرما، حتما با کمال میل من گوش میکنم، بگو، برای اینکه من یه مشکلم تصادفم. یانوش صحبتی نداری شما دیگه، یا اینکه سوالی چیزی؟ نه. خب یانوش یه مقدار مطالب رو در مورد وضعیت فعلی خاورمیانه و کشورهای شمال افریقا گفت. ببینید، یکی از چیزهایی که در واقع میشه گفت اکثرا اون رو مطرح میکنن مسئله منافع ملی هست، و اینکه غربی ها به طور طبیعی از به خاطر منافع ملی خودشون هست یا منافع خودشون هست که این کار رو میکنن و مسئله حقوق بشر اصل قضیه نیست یا اصلا نیست. حالا من میخواستم یه توضیحی تو این زمینه بدم. در شرایط فعلی اون چه که ما در ذهنمون هست و یا اون چه که اکثر ما این تصور رو داریم، این برداشت های هست مربوط به اوائل قرن بیستم که اون موقع منافع ملی اصولا جور دیگری تعریف می شد و به شکل دیگری تأمین می شد منافع ملی هر کشور. ولی دنیای امروز یا جهانی که امروز ما درش داریم زندگی میکنیم، منظورم از امروز بلکه در واقع از حداقل 3 دهه پیش هست و شاید هم جلوتر، منافع ملی هم تعریفش و اصولا تأمین منافع ملی هم تفاوت پیدا کرده، فرق پیدا کرده. یعنی اینطور نیست که اون چیزی که در سال 1911 یا 1915 یا 17 منافع ملی یک کشور بود و یا قبل از اون در سال 1990 و یا 2011 هم به همون شکل باشه. هر چه زمان جلوتر بره این تغییرات بیشتر خواهد شد. یعنی چه؟ یعنی امروز منافع ملی کشور آلمان دقیقاً وابسته هست به منافع ملی کشور فرانسه و کشور سوئد و امریکا و ژاپن و بسیاری کشورهای دیگه، و بالعکس منافع ملی اونها هم وابسته به این هست، چون هیچ یک از اینها هرچه کشور پیشرفته تر باشه وابستگی منافع ملیش به کشورهای دیگر بیشتر خواهد شد. یعنی اینکه زمانی منافع ملی یک کشور تأمین خواهد شد که منافع ملی کشورهای دیگر رو هم در مد نظر بگیره. یعنی اگر کشوری بخواهد منافع ملی سایر کشورها رو زیر پا بذاره، به طور قطع منافع ملی خودش لطمه خواهد دید و منافع ملی خودش رو تأمین نمیتونه بکنه، چون امروز وابستگی کشورها، نه رابطه متقابل کشورها، اصلا اصل رابطه متقابل به نظر من بخصوص در زمینه اقتصاد تموم شده، وابستگی به وجود آمده. یعنی بسیاری از صنایع بخصوص هرچه کشور پیشرفته تر باشه، من روی این تأکید میکنم، هرچه کشور پیشرفته تر باشه تمامی صنایعش وابسته هست به کشورهای دیگه. یعنی تنها نه به دلیل بازار بلکه به دلیل ساخت. امروز هر ماشینی که در هر کشوری، به عنوان مثال اون چه که عینیت داره ما داریم میبینیم، در زمینه های تکنولوژی پیشرفته تر و نرم افزاری این مسئله باز بیشتر هست، و اون این که قطعات، فرض کنیم یک ماشین، هر ماشینی که شما در نظر بگیرید در کشورهای مختلف بخشایش درست میشه و بعد به اون کشور مادر که در واقع اون استرکتور اون ماشین رو میسازه و در اونجا هست، میره اونجا و اونجا سوار میشه. در نتیجه اگر اون کشور بخواد منافع ملیش تامین بشه، میبایس منافع ملی سایر کشورها را هم در نظر بگیره. اما در رابطه با کشورهای در واقع در حال توسعه، که کشورهای پیشرفته، آنچنان این وابستگی رو در واقع از تکنولوژی ندارن. اما اینطور نیست که باز دو مرتبه باز مثل گذشته باشه. یعنی حتی همین نفت، ما این مسئله رو در نظر بگیریم، تمام این کشورهای نفتخیز یا دارای ماتریال مواد اولیه هستن، اگر یک حکومت دموکرات و آزاد و حکومتی که منافع ملی رو داره در نظر میگیره بیاد سر کار با این نفت و گاز و این مواد اولیه‌ای که داره، چه میخواد بکنه. این به طور طبیعی باید بیاد در بازارهای جهانی، مثل همون چیزی که اون ماشین و اون به اصطلاح چه میدونم کامپیوتر و یا هر تکنولوژی دیگه که ساخته میشه میاد در بازار و این در بازار قیمتش تعیین میشه. و این هم نیست، یعنی این تصور که ما فکر میکنیم اینها دارن نفت رو مفت و مجانی میخرن و میبرن، به این شکل نیست، چون این مسئله انرژی هست. هر چقدر قیمت بالاتر بره، از اون طرف اون کشور مصنوعات ساخته شده در این کشور رو باید گرونتر بخره، یعنی باز پولی به جیب اون نخواهد رفت در نهایت. اما در نظر گرفتن این که یعنی امروز از همون زاویه ملی ما میبایست این رو ببینیم که منافع ملی کشورهای غربی زمانی به درستی تأمین خواهد شد که منافع ملی کشورهای دیگه از جمله کشورهای در حال توسعه به نوعی تأمین بشه، وگرنه اینها بخش عمده ای از بازار رو از دست خواهند داد. چون اینی که الان غرب میگه این دوره دیکتاتورها گذشته، این از الان نیست، بلکه این مسئله ایست که از اوائل 1980 شروع شد و ابتدا هم میشه گفت اگر از نظر منطقه‌ای بخوایم در نظر بگیریم امریکای جنوبی و لاتین، این کشورها درشون این تغییرات به وجود آمد و شروع شد و غرب هم به این مسئله کمک کرد و حتی افریقا، بخشی از کشورهای افریقایی، نه همه، زودتر از خاورمیانه خیلی هاشون در واقع این انتخابات آزاد رو بهش رسیدند و دیکتاتورها رو، نه همشون رو ولی بخشن، کنار زدند و به هر حال حکومت‌هایی آمد سرکار که قواعد دموکراسی رو تا یه حدی رعایت میکنن. توی منطقه خاورمیانه اون چیزی که الان در اینجا اتفاق افتاده، اون چرا که غرب داره از حقوق بشر صحبت میکنه، حداقل به اعتقاد من این ظاهری و سوری نیست، چون منافع ملی، از همون زاویه منافع ملی من در واقع دارم صحبت میکنم، منافع ملی کشورهای این طرف یا حالا اصطلاحا کشورهای غرب که البته من مسئله کل جهان رو دارم میبینم، در این هست که در این کشورها آزادی و دموکراسی بیاد. حالا نه لزوما حتما اون دموکراسی رو که ما داریم در کشورهای اروپای غربی به این شکل میبینیم، بلکه دموکراسی که احزاب آزاد باشن، انتخابات درست صورت بگیره، حالا یه دفعه یه تقلبی هم شد ولی گرفتن، حتما مسئولینش به دادگاه کشونده خواهند شد و در واقع انجمنهای مختلف مدنی اینها این آزادی ها رو داشته باشند، چون منافع ملی در واقع این کشورها زمانی تأمین خواهد شد که در اون کشورها ثبات وجود داشته باشه. ثبات هم در دنیای امروز و در قرن 21 در جایی هست که نه سرنیزه باشه بلکه قانون باشه، قانون حکومت بکنه و کسی فراقانونی عمل نکنه. زمانی که شما در یک جایی که قانون میخواد عمل بکنه، میبایست دموکراسی در اونجا باشه. در دنیای امروز بدون دموکراسی حکومت قانون مفهوم و معنایی نداره. اونجایی که حکومت زور هست، اونجایی که حکومت سرنیزه هست و با در واقع اسلحه جواب میدن، اونجا هرگز در واقع ثبات وجود نداره. این رو به خوبی میدونن که هر لحظه ممکنه انفجاری صورت بگیره و این انفجار، انفجار اجتماعی، خیلی چیزها رو در واقع به هم بزنه و به هم بریزه و حتما هم این کار رو خواهد کرد. ولی با توجه به وسایل ارتباطات امروزی، این مسئله هرچه بیشتر در واقع داره خودش رو نشون میده که انسان‌ها آگاهی بسیار بیشتری رو نسبت به گذشته در دورترین نقاط کشورهای در حال توسعه یا عقب مونده پیدا کردند و این آگاهی در واقع برای رفاه انسان‌ها هست. رفاه هم مفهوم امروز رفاه فقط این نیست که شما یا یک جامعه فقط مسکن داشته باشه و نان داشته باشه و دیگه مشکلی، بلکه امروز در رفاه هم آسایش هست و هم آرامش هست. اون چه که در گذشته از رفاه درک می کردند، منظورم از گذشته 70-80 سال پیش، فقط آسایش بود که انسان‌ها از نظر شکم و مسکن مسئله و مشکلی نداشته باشند. ولی امروز انسان‌ها بدون آرامش اصلا مفهوم رفاه براشون معنایی نداره. یعنی من یک مثالی بزنم، یک جایی مثل امارات عربی یا کویت با توجه، یا قطر، درآمد سالانه بسیار بالایی که هر فرد داره، معادل سوئیس، ولی هیچ وقت اون آرامش، اون رفاهی رو که یک سوئیسی یا یک بلژیکی یا یک دانمارکی و آلمانی و سوئدی داره احساس میکنه، اونها احساس نمیکنن، برای اینکه اون آرامش رو ندارن، چون حکومت اجازه آرامش بهشون نمیده. در نتیجه امروز منافع ملی همه این کشورها گره خورده به منافع ملی کشورهای دیگه، اصلا مثل گذشته نیست و نمیتونن عمل بکنن. الان نمونه ژاپن یک نمونه‌ای که حتما همه دوستان در تلویزیون یا روزنامه‌های مختلف مرتب میشنون که کشورها، همه کشورها غربی به خصوص، یعنی اونهایی که از نظر مالی میتونن، طبعا دارن به بورس ژاپن کمک میکنن و نمیخوان در واقع اقتصاد ژاپن سقوط بکنه. علتش هم این هست که اگر هر یک از صنایع ژاپن بخوابه، باعث خواهد شد بخشی از صنایع تمام کشورهای پیشرفته جهان در واقع دچار اختلال بشه در تولیدش. یعنی بازار آلمان بستگی داره به صنعت ژاپن و بالعکس همینطور. این هست که در کشورهای در حال توسعه هم همینطور هست. یعنی امروز اینها منافع ملی رو، اصلا دنیای امروز منافع ملی رو بدون این که در جای آزادی به وجود بیاد نمیتونه منافع ملیش رو در اونجا تأمین بکنه. چون من یک مثال کوتاه فقط در رابطه با ایران بزنم و دیگه بحثم رو تموم بکنم، و اون این که الان در بخش صنعت نفت ایران ما بین 200 تا 500 میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز داره و مجموعه ایران برای اینکه بتونه برسه به اون حد نرم در واقع جهانی، مثلا فرض کنید در حد صنایع کره جنوبی، رقمی حدود 1300 میلیارد دلار در ایران گنجایش سرمایه گذاری هست. این نه این که یک ساله یا دو ساله، بلکه در یک در واقع زمان بندی مثلا 15-20 ساله. خب در چه شرایطی و این سرمایه گذاری میتونه صورت بگیره؟ در شرایطی که در اون جامعه این امنیت تأمین باشه. امنیت هم همونطوری که گفتم بدون دموکراسی امکان پذیر نیست در دنیای امروز. در نتیجه پس منافع ملی سایر کشورها بستگی به این داره که در این کشور دموکراسی و حقوق بشر رعایت بشه، تا مردم، یعنی اینکه جامعه هیچ وقت حالت انفجاری پیدا نکنه و معلوم نشه که به هر حال، حالا اگر از توی این انفجار هم یک چیز خوبی باز از آب در بیاد، به هر حال اون مرحله‌ای که این جنبش اجتماعی و تنش اجتماعی در جامعه هست، این خودش خیلی چیزها رو در واقع از نظر منافع ملی اون کشور و سایر کشورها میتونه زیانده باشه و به عقب بندازه. من دیگه سخنم رو در همینجا کوتاه میکنم و میخواستم همین توضیح رو در این رابطه بدم و در واقع نظرم این هست که اینها اگر در مورد حقوق بشر و دموکراسی در این کشورها صحبت میکنن، به اعتقاد من ظاهری نیست بلکه یک مسئله واقعی هست و این مسئله تأمین کننده منافع اقتصادی این کشورها هست. خب آزادی عزیز، شما اگر آماده هستید، بله میکروفون در اختیار شماست. امیدوارم صدا باش فقط. آقای دلیل خسته نباشی. مرسی. دوستان صدا هست؟ آه مرسی. شب و روزتون خوش به هر حال دوستان. مرسی که اتاق باز کردی. من نظرم رو توی دو نقطه سعی میکنم توی این زمانی که هست خیلی خلاصه ارائه بدم. من دارم خسته ایم. یکی مسئله این ملی و ملیگرایی و یه نکته در رابطه با خود پروسه سرمایه داری است که این بیشتر مسئله اصلی صحبت منه، اما یه اشاره کوتاهی هم در رابطه مسئله ملیگرایی نظر خودم رو میگم. ببین دوستان، مسئله ملیگرایی یا ملی دیدن منافع به شرایطی برمیگرده که مناسبات تولیدی رشد داخلی داره، یعنی در عرصه جغرافیای معین و محدودی حرکت میکنه، یعنی منافع ملی بالاخره خود این کلمه منافع در برگیرنده یک مسئله مادی باید باشه دیگه. منافع مثلا در تو با چی وقتی که این کلمه را استفاده با میکنیم باید پایه مادی این منافع رو در بود مادی ما نشون بدیم. در بود مادی وقتی که منافع را معنی میکنیم، در بود اقتصادی پاش رو رو زمین میذاره دیگه. یعنی وقتی که ما قبل از این که ما بخوایم بحث کنیم به یک استاندارد تقریبا نزدیکی به لحاظ فکری ما باید پیدا بکنیم، هم نظر بشیم تا کلماتی که استفاده میکنیم بتونیم بفهمیم که طرف مقابل ما داره چی میگه. منافع در بود اقتصادی است پس. این یک. اما این منافع اقتصادی در یه نقطه از تاریخ، به هر حال بحث‌های تاریخیش هست، میشه صحبت کرد تو وقت به هر حال یکسان. این منافع ملی در موقعی شکل گرفته که سرمایه‌داری، این نقطه بسیار اهمیت داره تو پروسه‌های تکامل اجتماعی، در نقطه سرمایه‌داری، یعنی توی فازهای تاریخی که ما داریم، سرمایه‌داری، فئودالیسم، برده‌داری، منافع ملی در نقطه‌ای معنی ما داریم می‌کنیم که فاز سرمایه‌داری شروع شده، یعنی قرن 16مین، قرن 15مین، قرن 13مین. این نقطه تمام انگیزش منافع ملی در داخل خودشه. فرانسه رو داریم، انگلستان رو داریم، آلمان رو داریم، امریکا رو داریم، جنگ های آزادی بخشی که تو امریکا بوده، توی سراسر اروپا، تو کشورهای معینی شکل گرفته، اگر توجه بکنین بیشتر این جنبش ها که نماینده های طبقه نوینی بودن روی همین نکته ای که دوستانم به نوعی اشاره کردن داشتن چیکار میکردن؟ کار میکردن، مبارزه میکردن تا بتونن حاکمیت پیدا کنن. اما ذات سرمایه داری، یعنی اون دینامیز، اون خودجوشی که سرمایه داری در وجودش نهفته است، مثل یک دیوی که توی شیشنش کرده باشی این میخواد بزنه بیرون. من دارم تشبیه میکنم رازی ذهنی. این سرمایه داری توی نقطه منافع ملی نمیتونه قرار بگیره و تا ابد بتونه ادامه حیات بده. یعنی اینجا ما نیازمندیم که خود سرمایه داری رو به طور بیسیس، یعنی ذاتش رو سعی بکنیم بشناسیم. یعنی سرمایه داری از نقطه ملیگرایی میاد چیکار میکنه؟ عبور میکنه. یعنی دیگه مسئله جغرافیای خودش نیست، بلکه به دست آوردن بازارهای بیشتری است. برای چی؟ علتش چیه؟ سود. دوستان عزیز، سود بیشتر. اصلا سرمایه داری اصلی ترین حرکتش بر اساس سوده دیگه. یعنی جایی حرکت میکنه، جایی سرمایه گذاری میکنه، جایی میجنگه که سود بیشتری رو به دست بیاره، منافع اقتصادی استده. این سرمایه داری از قرن 18 حدودن وقتی که حرکت میکنه، یعنی جزو دینامیزمشه، جزو ذاتشه، یه پدیده جدا ناپذیر، گسست ناپذیر از به اصطلاح ویژگی های تشکیل دهنده وجودشه. یعنی بدون این ما سرمایه داری نمیتونیم نامگذاری کنیم، نمیتونیم. یعنی وقتی که میاد وارد عرصه های دیگری میشه، بعد بره کجا؟ دقت بکنیم، تو کشورهایی میره که منافع مادیش رو، ذخایر مادیش رو به قول معروف چیکار کنه؟ تامین کنه. این نقطه میاد وارد یک سری تناقضات میشه. یعنی توی من یه نگاه فلسفی دارم، یه نگاه به هر حال سیاسی دارم. من آدم بیشتر سعی میکنم نگاه سیاسی رو نشون بدم، بعد وارد بحث دوم میشم اگه بخش شد. نظر خودم رو میگم چون با بحث اتاق شما به هر حال میخوره. یعنی توی این نقطه قرن 18 یه نقطه رو ما داریم چیکار میکنیم؟ میفهمیم. یعنی منافع ملی برای ملیت، برای منافع نمیدونم گروهی دسته ای، یا آقا روراست با هم صحبت کنیم، ناسیونالیست دیگه مرده. یعنی نمیتونه توی عرصه ای که قطبندی های جهان، پاتنت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو گرفتن تو دستشون، شما بتونی برای منافع ملی چه کار بکنی؟ کاری رو انجام بدی؟ نمیذارن اصلا، خفت میکنن همونجوری که کردن. 5 کشور میریزن سرت، میخواد چیکار کنی؟ 10 کشور بایکوتت میکنن، میخواد چیکار کنی؟ یا باید سازش بکنی، مجموعه از مجموعه اونها بشی، زیر دست و پای اونها له بشی، یا اینکه به قول معروف خط دیگری رو، آلترناتیو دیگری رو، چشم انداز رو روشن کنی. یعنی منافع ملی امروز اصلا دینامیزم ایستادگی جلوی این یونش امپریالیسم رو نمیتونه داشته باشه. یعنی با این فکر، با این نگاه اگر شما بخواهید جلوی گسترش امپریالیسم بایستی و فکر بکنی که مسئله یا یک تضاد اجتماعی رو میتونی حل بکنی، آب تو هون کوبیدنه. هیچ گوشه ای از این جهان از قرن 18 به من یک دونه فاکتور نمیتونی نشون بدی که روی منافع ملی پای کوبیده، نه وابسته بوده، نه بقول معروف له شده و پیروز شده، در این حال خدمات اجتماعی و غیره هم اومرده تو سمینارهای مختلف، تو عرصه اقتصادی، عرصه اجتماعی بالندگی، خلاصه توی نقطه تاریخی رو کار کرده، دامن زده. نمونه ندارید شما اگه بخوایم بحث جدی بکنیم. اما ببین، همه این حرفای سیاسی رو بذاریم کنار دوستان، این نقطه رو بذاریم کنار، شرایط حتی امروز خاورمیانه رو بدون فهم واقعی فلسفی نمیتونیم ما معنی بکنیم. و اون نقطه اینه که حرکت سرمایه رو به طور ذاتی چیکار کنیم بفهمیم. من فکر میکنم شرایطی که تو خاورمیانه یا در هر حال جاهای دیگه هم حتما به همین بقول معروف مسیر قرار خواهند گرفت، جزو حرکت و ضرورت هایی است که سرمایه باید چیکار کنه، واردش بشه، یعنی مجبوره. اما توی این ضرورت و توی این اجبار تناقضاتی رو چیکار میکنه، به وجود میاره. و این تناقضات در یک پروسه تاریخی وبال گردنش میشن و خود سیستم رو چیکار میکنن، واژگون میکنن. این به طور یک نگاه به اصطلاح چیه تاریخیه، یعنی سرمایه‌داری که امروز داره میاد میبینیم توی خاورمیانه در سطحی که امروز دارید میبینیم، جز تخریب، جز جنایت، جز جنگ، چیز دیگری آیا آورده؟ ببین تو سطح سادهش بخوای نگاه کنی، عراق هست، افغانستان هست، لیبی هست، سوریه هست، دقت بکنیم دیگه. نمیخوام که با هم دروغ بگیم که آمار رو که ما نمیتونیم بسازیم، که واقعیت های خارج از ذهن ما داره به ما تحمیل میکنه میزان جنایت و استبداد رو، میزان اختناق رو، کشتار رو، ترور رو. اما این پروسه دردهای زایمانه، یعنی به طور جبری تو یه پروسه این جنبش هایی که داره سرکوب میشه، از اون طرف هم ارتجاع و امپریالیسم داره سعی میکنه مسئله واپسگرایی رو، ارتجاع و فناتیک رو دامن بزنه و رشدش بده، اما به طور درونی خودجوش به طور جبری از درون این جنبش ها نیروهای انقلابی سوسیالیستی دموکراتیک رشد میکنن. و این نقطه توی یه مجموعه کلی، توی یه پروسه به اصطلاح فرایند به اصطلاح دراز مدت تر میاد چیکار میکنه؟ در کنار جنبش های اجتماعی دیگر در نقاط مختلف قرار میگیره. یعنی در این حال که سرمایه‌داری داره جهانی و جهانی تر میشه، در این حال که داره تو سلول های تمام کالبد این به اصطلاح تاریخ میره، فرو داره میکنه خودش رو، اما در این حال تناقض رو داره چیکار میکنه؟ رشد میده. و اون جنبش های واقعی و دموکراتیکه که همونجور که دوستان دیگه هم فکر میکنم نظرشون باشه، اینجا صف این جنبش ها جدا میشه از صف به اصطلاح چیه؟ کشورهایی که شما میگید دوگانه. نه، این دوگانه برخورد نمیکنه، این جزو زاده. اما این جنبش ها خط و خطوط سیاسی یا خودشون رو چیکار میکنن؟ جدا میکنن و فشاری که به بورژوازی وارد میکنن در شتاب دادنش، در به اصطلاح گسترش تناقضاتش چیکار میکنن؟ تشدید میکنن. چشم. پس توی یه جمله اگه بخوام همه صحبتامو خلاصه بکنم، اینه که این حرکتی که سرمایه داری توی خاورمیانه وارد شده جزو ذاتشه، یعنی مجبوره که وارد بشه. اگر راه دیگری بود، حتما گزینه دیگری بود، حتما کار دیگری میکرد. مرسی از تایمتون. مرسی آقای جهانگیر. مرسی آقای دنی. مرسی. مرسی آزادی عزیز. با درود به دوستان تازه وارد به اتاق. خب دلیر جان، نوبت شماست، میخوای صحبت بکنی یا اینکه؟ بسیار بس، میکروفون در اختیار شماست. دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که سه شنبه دیگری است و در اتاق فرهنگ گفتگو با هم هستیم. من امروز برای مطلب و خوشبختانه کیانوش عزیز یک شنبه زده بود توی ایران گلوبال زودتر نگاه کردم و امشب حسابی دست پر آماده هستیم که 6-7 ساعت دور هم باشیم. به دوستانم توصیه میکنم که در فرصتهایی که صحبت میکنن تا میتونن خلاصه کنن باز دوباره نوبت بگیرن و که برای دوستان کسالت آور نباشه. عرض کنم خدمت شما که مقاله ای هست که آقای بابک پاکزاد ترجمه کرده و آقای مال از چامسکی هست. مقاله دیگری است که به حساب آقای سعید کمالی دهقان در گاردین نوشته بود، این رو خودم برگردوندم، این رو که چامسکی نوشته آقای بابک پاکزاد برگردونده به فارسی و امشب با هم میخونیم. این مقاله چامسکی رو حتما با هم میخونیم، سعی میکنیم که یه قسمت اصلیش رو با هم بخونیم، چون خیلی در رابطه با بلاییست که در سال 57 به سر ایران آوردن و ما همه در دلامون زیاد است. و موضوعی که الان گیر کردن اینها و این است که خودشون میدونن چه کار کردن، خودشون مثلا میدونن در یمن چه کار کردن، در مصر چه کار کردن، در تونس، این است که ما به اونا لازم نیست یادآوری کنیم، اونا از همه بهتر میدونن که چه کار کردن. مثلا در مورد یمن 53% بیکاری هست الان، 53% جوانان اون کشور در فقر و بیکاری دارن به سر میبرن و هیچ امیدی به آینده خودشون ندارن. ما اینجا میتونیم هر جور دلمون بخواد صحبت بکنیم، ولی این مسائل صحبت نیست. الان مثلا روزی 10 تا 18 راکت میزنن به شهر مزراتا، میسین که مزراتا نمیدونم حالا ما به فارسی چی بهش میگیم، و شهری که محل تولد قذافی سرت میسین که روزی 10 تا 18 و آتش مستقیم میزنن به مغز مردم در شهر و گفتن که اگر شهر رو بگیریم قتل عام کامل میکنیم. اینا دوستان حرف و چای خوردن و پلتاق آمدن نیست، اینا مسائل ملموسی است که میلیون ها انسان الان دارن باهاش گریبانگیر هستن و سعی کنیم که به حساب این حالت رو بتونیم انتقال بدیم به هم دیگه. مسئله دیگری که شده است این است که بعد از تونس که این جریانات شد که بعضی ها خوشحال شدند و ما هم رقصیدیم و همه خوشحالی کردیم و اینها، چه مصر و اینها، به حساب الان وضعی که پناهندگان اونها در حدود هزاران هزار پناهنده در ایتالیا سرگردان گیر کرده. مثلا مسئله پناهندگی ما ایرانی هم داریم، ولی به حساب این مسئله پناهندگی وخیمتر از این حرف هاست و فرانسه از پذیرفتن این پناهنده ها سر باز میزنه و میگه که مثلا هر کدومشون حداقل بایستی 5600 دلار، دوستان این دلاره، نه کتاب، نه مقاله است، نه فلان، باید همراه داشته باشن تا ما بتونیم اینا رو راه بدیم توی فرانسه و به این صورت خلاصه میخواد به حساب اونا رو هم در اونجا به قتل برسونن. و این باعث شده که حتی در کشورهای اسکاندیناویا که کیانوش عزیز ما هم در یکی زندگی میکنه و آزادی عزیز در یکی دیگرش، و این شده است که الان گسترش دست راستی ها و فاشیست ها به حساب در این کشورها به حساب گزارش شده. برصورت همونطور که عرض کردم این مقاله رو، مسئله که در رابطه با جمهوری اسلامی، البته علاقه دارم که خودم امشب حتما تمرکز میکنم روی اون چیزی که در ایران میگذره و به حساب رابطه ایران با این 7-8 کشور و به حساب بلاهایی که سر مردم داخل در کشور خودمون داره میاد، به حساب در رابطه با اینها صحبت کنم، چون رژیم به حساب همونطور که در مقاله آقای سعید کمالی دهقان هست که در گاردین چاپ شده، در این قسمتش میگه که بازتاب و عکس العمل جمهوری اسلامی به این جنبش های خاورمیانه بیشتر از هر چیزی که باشه این رو برملا میکنه که به حساب این هیپوکراسی و دوگانگی، همینی که در تیتر به حساب بحث امروز ما هست، و به حساب فرصت طلبی رژیم جمهوری اسلامی رو نشون میده، که البته کار ما با در مقایسه با به حساب در مقابله با جمهوری اسلامی از کار مقاله نویس گاردین با جمهوری اسلامی گذشته و ما میدونیم که 32 سال مردم ما و خود ما به چه بلایی گرفتار شدیم از دست یک همچین جانوران جنایتکاری که الان لیست همشون 32 نفرشون رو در دادگاه بین المللی جز آدمهای دزد و شکنجهگر و تجاوزگر قرار دادن و اموالشون رو میخوان ضبط کنند و اینها، که امیدوار هستیم این لیست به 800 نفر برسه. و همونطور که میبینید جمهوری اسلامی به تونس و مصر و یمن و بحرین جور دیگه نگاه میکنه، به لیبی و سوریه جور دیگه، که خوشبختانه مسئله سوریه همین امروز هم ویدیو فیلم هاش لابد دیدید که به حساب مردم از پا ننشستن و دارن به حساب خواسته‌هاشون رو به جلو میبرن. ولی مقاله جامعی که آقای چامسکی در این مورد نوشته از این صحبت میکنه که به حساب مثلا در مصر این فعالیت های حساب زحمت کشان و کارگران و مردمی که حق خودشون رو از زندگی میخوان، مردم حق خودشون، مثلا فرض کنید با یک کارگر اهوازی صحبت میکردن، اتفاقا من روی فیسبوک دیدم ویدیوشو و میگه که ما حق خودمون رو از زندگی میخوایم، ما میخوایم که نان حلال در بیاریم، که البته من اونجا نوشتم براش که مثلا بهترین کار این است که بپرسید، چون از راه نون حلال در آوردن کسی به جای نرسیده تو این دنیا. و همونطور که میبینیم حرامخور قهار آقای خامنه ای الان 36 میلیارد به اسم مستضعفان آمد و 36 میلیارد ما رو به حساب غارت کرد و همین ها به حساب اون هواپیمای 80 نفره خمینی و همون تلاشایی که از سال 40 ما شروع کردیم، از سال 50 قبیش کردیم و در سالهای 56 و 57 داشتیم به کار رو تمام میکردیم و صاحب کشورمون میشدیم، اون اشخاصی که خمینی رو برای ما تزریق کردن همون ها الان دارن در یمن، در سوریه، در مصر، در قاهره. این است که بایستی از این قدرت ها غافل نباشیم و همونطور هم که موضوع بحثمون این هست، این است که حالا نیروهای آزادی خواه و دموکرات بایستی چه موازی رو اتخاذ کنن که امیدوار هستم امشب از دوستان بشنویم. نه پولپات، نه کامبوج، نه خمر سرخ، نیروهای آزادی خواهی که به حساب بدتر از خمینی نمیشن چه موازی باید اتخاذ کنن. مرسی. خب مرسی دلیل عزیز. پویان عزیز شما هستید؟ میکروفون در خیلی شما. سلام دوستان، در رابطه با مسئله دوستمون جهانگیر صحبت کردن، در رابطه با مسئله ملی و تعریفی از مسئله ملی دادن که این مسئله ملی گویا امروزه متفاوت از اوائل قرن بیستومه و عمدتا در این 30 سال گذشته هم تغییرات اساسی کرده، ولی توضیح ندادن که اصولا این مسئله ملی چی هست. من سعی میکنم با درک خودم از مسئله ملی که اصولا مسئله ملی در چه پروسه تاریخی شکل گرفته و عملکردش چی بوده و امروزه چه عملکرد مشخصی داره. مسئله ملی، درآمد سرانه یا حقوق ملی عمدتا از اوائل قرن 17 است که شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی زمانی که بورژوازی سرمایه‌داری در حال رشد، صنعت در حال رشد و فئودالیسم هنوز بر جوامع حاکم هست، بخشی از این بورژوازی از اون جایی که نیاز به این داره که به نوعی بازار ملی و وحدت ملی رو رشد بده، برای اینکه بتونه سرمایه‌داری رو رشد بده، از اون جایی که فئودالیسم مانع این کاره، اینجا و اونجا دقیقاً عواملی رو در درون دولت و در جامعه به نوعی باجگیری از این سرمایه داری میکنه بدون اینکه در تولید دخالتی داشته باشه، بورژوازی عمدتاً با شعار وحدت ملی حرکتی رو میکنه که بتونه عمدتاً سرواش ها یعنی طبقه دهقان رو و به نوعی اقشار صنعتگران رو متحد بکنه بر علیه فئودالیسم. یعنی اصولا منافع ملی رو این اقشار در مقابل فئودالیسم شکل میداد و این به عنوان ایجاد بازار ملی، به عنوان حقوق ملی و در روبنا و در زیربنا شکل میگیره. یعنی حرکت سرمایه‌داری در جهت تکامل خودش عمدتا نیاز به این داره، یعنی در روبنای خودش این شکل به طور کلی برای اینکه این وحدت رو شکل بده، نظام اجتماعی رو که تبلیغ میکنه دقیقا نظامی مبتنی بر دموکراسی بورژوازیه. یعنی به نوعی مجلس شکل میگیره و از این طریق این گروه های اجتماعی در حاکمیت سیاسی شرکت میکنه. ولی زمانی که سرمایه‌داری شکل می‌گیره و به رشد خودش ادامه میده، عمدتاً تضاد در جامعه عوض میشه. یعنی دیگه فئودالیسم در جامعه وجود نداره، فئودالیسم از بین رفته و در این شرایط عمدتاً سرمایه‌داریه که باید شرایط رو برای رشد خودش، برای ادامه بقای خودش ادامه بده. در اینجاست که عمدتاً مسئله دموکراسی در پروسه تداوم خودش به نوعی وظیفه اقشار پایین جامعه میشه، یعنی اقشار پایین جامعه هستن که در این پروسه خواهان حضورشون در حاکمیت سیاسی هستن، ولی دولت سرمایه دقیقاً جلودار اون هست. یعنی شما در قرن اوائل قرن 17-18 نگاه بکنید، اصولاً کسانی که مالک نیستن، کسانی که به نوعی از ابزار تولید جدا هستن، حق رأی ندارن. یعنی به طور کلی بخش عمده ای از جامعه از این حق محرومه. تا این پروسه، یعنی یک پروسه مبارزه‌ای که اقشار پایینی میکنن توی جامعه، به حق رأی میرسن، یعنی نمایندگان خودشون رو در حاکمیت سیاسی دقیقاً دخالت میدن، و این عمل کرد به طور مشخص خودش دقیقاً این شکل پروسه دموکراسی رو شکل میده. یعنی چی؟ یعنی سازماندهی اجتماعی رو به وجود بیاره، که این سازماندهی اجتماعی در درون جامعه از این دستاوردها دفاع میکنه و در رابطه با حقوق خودش، در رابطه با حقوق خودش هم در حیطه اقتصادی و هم در حیطه سیاسی دقیقاً نمایندگی خودشو در حیطه سیاسی نشون میده، و در حیطه اقتصادی با شکل گیری های از یونیون ها و سازماندهی های اجتماعی این رو در این جوامع نشون میده. ولی در کشور اصولا رشد سرمایه‌داری در کشورهای صنعتی و در کشورهای پیرامونی، که کشورهایی که امروز بهشون میگیم توسعه نیافته، دقیقا دو پدیده متفاوته. یعنی در همین پروسه تحولات عظیمی از نظر صنعتی در کشورهای عقب افتاده صورت نمیگیره، و شما اگر در سطح درآمد کلی رو، در درآمد سرانه رو در اوائل قرن 18 با کشورهای صنعتی رو با کشورهای پیرامونی نگاه بکنید، نسبتی برابر با یک به یک داره. در اوائل قرن 19 این نسبت به 1:5 میرسه و این رشد میکنه. اوائل سالهای 1900 بعد از جنگ جهانی دوم به یک چیزی نزدیک 1:20 میرسه، و امروزه نسبت 1:50. یعنی وقتی که ما صحبت از ملیت میکنیم، این ملیت دقیقاً تفاوتی که پیدا کرده، پولاریزیشن طبقاتی که ایجاد شده، این ملت، کسانی که در اون ملت، در اون سرزمین قرار دارن، اینا از منافع مشترک این درآمد استفاده نمی کنن. یعنی به نوعی تقسیم عادلانه ثروت در این کشورها انجام نشده که این به نوعی به درآمد ملی، گویا اونجوری که جان لاک مطرح میکنه که هرچقدر درآمد ملی بیشتر بشه وضع همه بهتر میشه، در صورتی که عملا این تئوری، با اینکه اگر درآمد یک ملتی بیشتر بشه، پولاریزیشن طبقاتی هم بیشتر میشه، قطبگیری طبقاتی هم بیشتر میشه، و قشر سرمایه‌دار، قشری که صاحب ابزار تولیدن، صاحب همه چیز میشن. یعنی این پولاریزیشن طبقاتی رو ما در تمام این جوامع میبینیم. پس منافع ملی منافع کل این آدم ها نیست، منافع ملی دقیقاً امروزه تعریف میشه منافع مشخص بورژوازی، منافع سرمایه‌داری بتونه در این شرایط کسب بکنه. یعنی به نوعی به قول معروف جلالود کردن این که منافع ملی رو منافع یک ملت نشون بدیم. منافع ملی امروزه دقیقاً در تقسیم طبقاتی، اشکالی که ثروت تقسیم میشه، اگر در مثلا جامعه صنعتی مثل امریکا در نظر بگیریم، کمتر از 1% جمعیت بیش از 25% ثروت درآمد سرانه کشور رو در دست داره. در کشور ایران هم دقیقاً همینجوره. حاکمیت کسانی که در رابطه با حاکمیت هستن دقیقاً بخش عمده‌ای از این درآمد رو تحت عنوان درآمد ملی به جیب می‌زنن و این رو به عنوان درآمد ملی، منافع ملی جا زدن به نظر من خیانت به اقشار پایین جامعه است. یعنی ما از یک طرف شاهد این پولاریزیشن هستیم، از یک طرف به نوعی با این مسئله درآمد ملی میخوان این مسئله رو به نوعی توجیه بکنیم. ولی در رابطه با مسئله اینکه امروز سرمایه‌داری گویا حرکتش با 30 سال پیش یا 50 سال پیش فرق کرده، به نظر من فرق کردنش فقط در رابطه با اینه که این عملکرد رو به چه گونه انجام میده. یعنی این عملکردی که در گذشته، یعنی ورود سرمایه به کشورهای پیرامونی که به قول معروف با خون و عرق همراه بوده، امروزه هم به شکل دیگری به همون صورت عمل کرد داره. یعنی این قانون کلی رو در نظر بگیریم که اصولا جوامع سرمایه‌داری، جوامع صنعتی به علت تولید انبوهی که دارن، به علت تولید اون مرکزیتی که دارن، به علت تولید مرکبی که دارن، نیاز به بازاری دارن که این بازار رو به این اجناس رو بفروشن. یعنی کشورهای پیرامونی در رابطه قرار میگیرن با این کشورها، ولی در چه رابطه مشخصی؟ رابطه ای که عمدتاً به عنوان مصرف کنندگان در حیطه باشن، به نوعی تولید کنندگان ثروت کشورهای صنعتی عمدتاً باشن و اینا به عنوان مصرف کنندگان باشن، در جایی که به نوعی از منابع ملی برخوردار هستن، عمدتاً با فروش منافع ملی خودشون و تبادل با جهان صنعتی است که بتونن به حیات خودشون ادامه بدن. این شکل گیری، یعنی عمدتاً این بیشتر در این رابطه میگم که در کشورهای حداقل در خاورمیانه این رابطه مشخصاً برقراره و این رابطه رابطه است نابرابر، به این علت که اصولاً مواد خام که از زمین بیرون میاد، این مواد خام نیروی کاری که این مواد خام ارزش ایجاد میکنه، در اون ارزش ایجاد میکنه، نیروی کاری است که عمدتاً نیروی کار فشرده نشده ایه که به نوعی نیروی کار کمتریه، میتونیم بگیم که با محصولاتی که عمدتاً نیروی کار فشرده تری داره که در محصولات صنعتیه، یک مبادله میشه که این مبادله مبادله نابرابریه. یعنی نیروی کار فشرده در قبال ماده خام در واقع مبادله میشه و این خب دقیقاً این چشه. یعنی شما مثلا صنعت نفت رو که در نظر میگیرید، صنعت نفت از هر برل نفت، از هر بشکه نفتی که تولید میشه، که این بشکه رو اگر در نظر بگیریم در سطح جهانی به مبلغ مثلا به عنوان مثال 100 دلار میفروشن، این 100 دلار در غرب به یه چیزی نزدیک 100 برابر خودش تبدیل میشه. بخشی از نیروی کار در این ذخیره میشه، تولیدات مختلف درست میکنه و این رو به کشورهای پیرامونی دوباره برمیگردونه. یعنی این رابطه نابرابر رو به این صورت توضیح میدیم که این رابطه نابرابر عمدتاً فقر رو در کشورهای پیرامونی توضیح میده و این رابطه باید نه از زاویه کشورها بلکه از زاویه سرمایه‌داری جهانی، سرمایه‌داری جهانی که این رابطه رو ایجاد میکنه شکل بگیره. حتی در این مورد مشخص، یعنی با شکلگیری امپریالیسم، با شکلگیری صدور سرمایه مالی و صدور سرمایه صنعتی، دقیقاً این کشورها منطق سرمایه و منطق سرزمینی متفاوت میشه. یعنی به نوعی امروزه اگر سرمایه های فراملی شکل گرفتن، عمدتاً این سرمایه های فراملی مثلا از کشور امریکا به چین، به مالزی، به کشورهای دیگه میرن و عمدتاً بیکاری رو در امریکا شروع میدن، یعنی عمدتاً مسئلهشون مسئله ملت نیست، مسئلهشون دقیقاً سود سرمایه است که به کجا برن و چگونه عمل بکنن. این مسئله درستی که تنیدگی سرمایه امروزه سرمایه ها رو به هم وابسته کرده نه انسان ها رو، یعنی دقیقاً انسان ها دقیقاً در یک کلیت خودشون وابستگی، کسانی کارگران زحمتکشان در این حیطه حرکت وابستگیشون از جهت مقابله با این سرمایه زیاد شده. یعنی امروزه در واقع این تضادی که شکل گرفته عمدتاً وحدت زحمتکشان و کارگران جهانی بر علیه این سرمایه جهانی که در کشورها در سرزمین‌های خودش در رابطه با حاکمیت‌های مشخص خودش عمل می‌کنه، که این حاکمیت‌ها عمدتاً نمایندگی می‌کنن این سرمایه جهانی رو به اشکال مختلف، همشون به یک شکل عمل نمی‌کنن، در کشورهای صنعتی به گونه دیگه عمل می‌کنن، در این کشورها در کشورهای پیرامونی به گونه دیگه. و اصولا دموکراسی که به عنوان روبنای سیاسی در جامعه سرمایه‌داری شکل گرفته عمدتا رنگ یعنی شکل خودش رو از شکل گذشته خودش حتی رنگ باخته تر شده. یعنی امروزه شما در من به طور مشخص در امریکا میگم که الان درست 15 دقیقه است داریم صحبت میکنیم و من تا حالا 3-4 بار تایم زدم ولی متاسفانه شما نگاه نمی کنید به من تایم ندیدم، من چکم الان کردم، فقط یه امانوئل یه تایم زده بود چند دقیقه پیش، من تایم ندیدم از شما. به هر حال این دموکراسی رو امروزه بورژوازی، امروزه سرمایه‌داری جهانی حتی در کشورهای پیرامونی دقیقاً داره به نوع این حقوق رو از مردم میگیره و دقیقاً این عمل کردش در کشورهای پیرامونی عمدتاً بر مبنای خاص دموکراسی نیست، بر مبنای جهانی شدن سرمایه و عمل کرد جدید سرمایه است. من دوباره وقت میگیرم. با درود به دوستان تازه وارد به اتاق. خب کیانوش نوبت شماست، دستت افتاد، هستی دیگه در اتاق. که اصلا در پای کامپیوتر نشسته. مرسی، سلام میکنم دوباره به دوستان حاضر در اتاق فرهنگ گفتگو. جهانگیر عزیز، بنده گفتم که کیبوردم کار نمیکنه. به هر حال من در ادامه صحبت‌های قبلیم به چند نکته اشاره می‌کنم، اونم به این خاطر هست که جهانگیر مطرح کرد که نه، موضوعی که شرایط غربی واقعا مسئله حقوق بشر هست، یعنی حقوق بشر میتونه هم منافع اونا رو تامین بکنه هم منافع مردم ایران رو. خب از یه زاویه‌ای میشه گفت چنین هست، ولی وقتی که ما خاورمیانه رو جز به جز میکنیم کشور به کشور میکنیم، نگاه و رفتار این کشورها رو، تازه این کشورهای غربی هم همه یکسان عمل نمیکنن. وقتی که مثلا جریان لیبی پیش اومد، امریکا زیاد علاقه ای نداشت که وارد این جنگ بشه و مطرح کرد که ما منافعمون در اونجا به خطر نیفتاده. ببین دقیقا این جمله رو ترک کرده. فرانسه در واقع پیشتاز بوده. فرانسه سرکوزی در خود فرانسه 30% آرا رو داره. کارهایی که اون کرده، تمام دستاوردهای گذشته سوسیال دموکراسی رو در فرانسه رو زیر پا گذاشته و مورد چندان علاقه از سوی مردم نسبت به سرکوزی در خود فرانسه نیست. بگذاریم، حالا من این رو بخوام جز به جز برخورد بکنم. ببینید همین سوریه، سوریهی که یک حکومت اقلیت علوی 50 سال هست که قوانین اضطراری وضع کرده، و قوانین اضطراری هم یعنی این که جمهوری در این کشور مثل سلطنت ارثیه پدر و پسر هست. و فیلم ها رو اگر دقت کرده باشین، بدترین و کثیف‌ترین شیوه های سرکوب رو همین دولت سوریه در پیش گرفته. خب ما نگاه میکنیم میبینیم که کلن اسرائیل، آمریکا و کشور دیگه نمیخوان اصلا به موضوع سوریه بپردازن. چرا؟ برای اینکه منافع اسرائیل رو در نظر دارن. اسرائیل نمیخواد پس از سقوط حکومت بعثی سوریه، نمیدونه چی میشه، بخاطر اینکه نمیدونه چی میشه نمیخوان هیچ توجهی به این موضوع بکنن. یعنی دقیقاً برخوردی که میکنن، منافع خودشون رو در نظر میگیرن. نمیگن که وقتی یارو مردم رو خوابونده بودن روی این فیلم رو CNN نشون داد در سوریه، چجوری یارو میپرید روی کمر یارو با اون وزن گندش و چجوری با مردم رو میزدن. همین الان هم نزدیک 200 نفر کشته شدن. خب ببینید، پس اینا هم نگاه میکنن به منافع خودشون، یا ما نگاه میکنیم به مدل‌ها رو برنامه. مثلا مدلی که در مصر و تونس بود، مدل‌های موفقی بود. یعنی این بحران رو در واقع از یه طرف غربیا و از یه طرف دیگه ارتش در مصر این رو مدیریت کرد. به هر صورت ارتش پشت سر مبارک قرار نگرفت. به هر حال کشور به سمت یک نوع دموکراسی بیشتر داره حرکت میکنه، در تونس به یه شکل دیگه. ولی وقتی مثلا به بحرین میرسه، یارو حساب کتاب میکنه. یعنی دیگه آقای جانگیر اینا چتکره میندازن جلو و میگن خب اینجا ممکنه جمهوری اسلامی دخالت بکنه، دخالت کرده. آقا یه کشور دیگه اومده، یه کشور دیگه رو اشغال کرده و مردم رو به شدیدترین شکلی سرکوب کردن. اگر حقوق بشره، اگر مثل یه سازمان حقوق بشر نگاه میکنیم، میگیم بابا اینم جنایته، هیچ فرقی نداره مثل فقط به لیبی. لیبی چرا اونجوری مورد غضب قرار گرفت؟ لیبی برای اینکه یک مدتی از موضع ضد امپریالیستی و تو اون جریان اردوگاه بلوک شرق قرار داشت، حالا اینو دارن انتقام میگیرن. در صورتی که خود قاسم حسین دبیر کل ناتو مطرح کرده بود که آقا میشه مسئله رو سیاسی حل کرد، نباید چیز کرد. اینو به نظر من ساده انگاری هست که فکر کنیم که اینا یک کتاب حقوق بشر میگیرن بعد به دنیا از زاویه حقوق بشر نگاه میکنن. بعد از زاویه حقوق بشر نگاه میکنن، ولی دوگانه برخورد میکنن، چنگانه برخورد میکنن. خب مدل ایران رو ما داریم. خب مدل ایران رو، اولا که اینا تمام مسائل رو تا قبل از این 3-4 ماه اخیر موضوع اصلیشون این بود که جلوی ایران رو بگیرن، جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن، و چشمشون رو بسته بودن به همه حقوق بشر. مگه در عربستان سعودی حقوق بشر رعایت میشه؟ اونجا زن اصلا نمیتونه رانندگی بکنه. ابتدایی ترین قوانین به اصطلاح مدرن رو در اونا اصلا رعایت نمی‌کنن. هیچ کدومشون نه مجلس دارن نه وزیر دارن، همه چی رو یه امیر میاد تصمیم میگیره. خب حالا کار نداریم، جمهوری اسلامی هم دیکتاتوریه، ولی جمهوری اسلامی در مقابل اونا به نظر من خیلی جلوتر هست از لحاظ نهادهای دولتی که داره. اصلا دولت شکل داره و هر صورت مجلس هست، هیئت دولت هست، اونا اصلا فاقد همچین چیزی هستن. منظورم اینه که ما دو تا برخورد میشه، یکی این که مثل دوست قبلی فکر کنم از زاویه مارکسیستی میخواد به قضایا نگاه بکنه، از زاویه ضد امپریالیستی و از این زاویه میخواد مطرح کنه که این مسئله به نظر من یه تئوری شکست خورده ایه، یه تئوری که آزمایش پس، یعنی مارکسیست و اون تفکرات ضد امپریالیستی اصلا جواب نمیده. یه دیدم اینه که کرنش در مقابل غربی ها، فکر کنیم غربی ها الان همون جای سابق اتحاد شوروی رو در پیش گرفتن، پس ما هم باید بریم پشت اینا. نه آقا جان، اینم غلطه. ما بیاییم باید برخورد جز به جز و مشخص بکنیم. من یه نمونه رو من دیروز تو بی بی سی دیدم، خیلی جالب بود. یه نهاد مردمی در امریکا از ایرانی درست کردن، پول جمع میکردن سالها، 3000 بچه رو در ایران ساپورت میکردن به لحاظ مالی که اینا درس بخونن فلان اینا. آقا این موضوع شامل تحریم ها علیه ایران شده، یعنی 3000 بچه‌ای که من یا تو فرض کنم 10 دلار 5 دلار جمع میکردیم به یه سری آدم تو ایران میدادیم، این شامل مثلا تحریم اقتصادی و این حرفا شده. یا مثلا در مورد اینکه به ایران هواپیماهای مسافربری نمیدن و مردم تلوپ تلوپ میافتن میمیرن، به نظر من این شیوه ها باید باش برخورد کرد. یعنی این جنایت هست، ما نباید در جنایتی که کشورهای غربی انجام میدن گاهن در رابطه با منافعشون براشون را بکشیم. آره ما میگیم هر کجایی که شما در مقابل دیکتاتوری های ما وایسین حمایت بکنین، ما دست های شما رو میفشاریم، ولی اونجایی که دارین جنایت میکنین جلوتون وای میستیم. ما نمردیم، یعنی درسته که اون تئوری ها رفت کنار و تئوری های ضد امپریالیستی و اون تئوری های مارکسیستی. من هدفم اینه که برخورد مستقل بکنیم به نیروهای آزادی خواه در خاورمیانه و شمال آفریقا. هویت باید بگیریم، معلوم بشه اینجا ما کی هستیم. ما یه مش آدم آلت دست یه سری کشورها نخواهیم بود و سعی بکنیم یه نتورکی توی کل خاورمیانه ایجاد بشه که با این امکانات اینترنتی و فیسبوک و غیره خیلی راحت هست با فعالان سیاسی اجتماعی در این کشورها رابطه برقرار بکنیم. یک کومینترن، نه به شکل کمونیستی، ولی یک کومینترن آزادی خواهی تشکیل بشه. اینا چیزای دور از انتظار نیست و من هدفم اینه که ما به مدل های مختلفی که اینا برخورد میکنن نگاه بکنیم و از زاویه منافع خودمون، و این یادمون باشه، نه اینکه خیلی خوب غرب میاد برای ما مثلا گل و بلبل درست میکنه. نه آقا، من توی یه نمونه بگم، فکر کنم وقت من زیاد شده. توی اون روزایی که در لا سر کار من چهار اونجا بودم، از این میدیدم که دولت به اصطلاح کمونیستی سابق اومده بود میگفت آقا جان بیا این قدرت به طور مسالمت آمیز بیاد به طرف شما. 3 ماه تمام وزارت دفاع رو برای احمدشاه مسعود خالی گذاشته بود، با کشورهای غربی هم صحبت کرده بود که آقا ما دیگه تموم کردیم بیاییم بگیریم، ولی اونها یعنی امریکا، فرانسه، کشورهای دیگه اومدن چیکار کردن؟ اومدن به اصطلاح در واقع انتقام گرفتن، اومدن همین گروه های مجاهد و بنیادگرای اسلامی رو تا دندون مسلح کردن، استینگر بهش دادن، زدن حالا بخورن. القاعده و نمیدونم طالبان هم نتیجه این بیعقلی غربی ها بود، این کینورزی علیه کمونیست ها بود و به اونجا کشیده. حالا هم به نظر من فکر نکنیم اینا خیلی دانا هستن، به نظر من اینطور نیست. ما باید از استقلال فکری خودمون رو حفظ کنیم. مرسی که گوش کردیم. خب مرسی کیانوش عزیز. آزادی گرامی، بعد میکروفون در اختیار شماست. من صحبت دومم رو دو ارتباط با صحبت قبلیم قرار میدم. ببین دوستان، نکته ای که باید بهش توجه کنیم به اعتقاد من اینه که این مسئله گلوبال شدن سرمایه یا جهانی شدن سرمایه رو تعریف جامعی رو ازش داشته باشیم. یعنی فقط بسنده نکنیم که سرمایه داری جهانیست، جهانی شده، اما به الزاماتش، به ضرورتهایی که این جهانی شدن واردش میشه توجه نداشته باشیم. ببین سوی سؤال بسیار مهمی که اینجا مطرح میشه، آیا این جهانی شدن در تمام تار و پود و سلولهای جامعه بشری، سلام نیما جان، آیا قرار گرفته؟ یعنی به انتهای خودش رسیده؟ یعنی دیگه توی ماکزیموم ماکزیمومه؟ این سوال یک سوال بسیار بسیار مهمیه، چون که اگر ما این نقطه رو نتونیم بازش بکنیم، توضیح بدیم، پلتفرم، برنامه، نمیدونم راهکارهایی که هر دوست و سازمان و گروه و حزبی هم که بخواد نشون بده، اون موقع میتونه با مشکل یا با تناقض یا اصلا در یه مجموعه اصلا اشتباه مواجه بشه. این خیلی نکته ایه. ببین من فکر میکنم که سرمایه داری همونجوری که توضیح دادم دنبال سود است و انگیزه حرکتش تو همه زمینه ها این مسئله نهفته، در سطحی که ما در خاورمیانه میبینیم وقتی که بخواد این سود آوری رو افزایش بده به طور جبری، من میدونم خیلی الان مخالف این نقطه، اما آینده به هر حال خیلی چیزا روشن میکنه، به طور جبری باید سازماندهی بده، نیروی کار رو بخواد سازماندهی بده، باید تولید رو چی کار بکنه؟ شکل بده. حالا اینا جزء تناقضاتشه، نه اینکه مثلا دوست داره دوست نداره نیست. وقتی که بخواد سوداوری رو افزایش بده باید توانایی تولید و کار رو حالا بالا ببره تا بتونه استثمار بکنه، خب تا توان خرید رو بالا ببره، تا سود رو افزایش بده در جنبه خودش. این شکل وارد شدن سرمایه داری تو یه پروسه همونجوری که گفتم چه کار میکنه؟ تضادی رو برای خودش به وجود میاره و اون تضاد چیه؟ شکل دهی و سازماندهی جدید اجتماعی توی کشورهای دیگه است. آقا تو تناقضشه، شاید علاقه نداشته باشه، اما وقتی که توی این سیستم قرار داره مجبور میشه توی کوچکترین ضعیفترین سلول ها اگر وجود داره دخالت بکنه تا سوداوری رو افزایش بده. این تناقض شبکه بندی های طبقه کارگر صنعتی و تولیدی رو چیکار میکنه؟ بالا میبره و به قول معروف یک همبستگی جهانی رو در یه پروسه شکل میده. یعنی در آینده مثلا 20 سال دیگه 50 سال دیگه، حالا زمان من نمیخوام تعیین بکنم دیگه، آقا 20 سال شعبده بازی نمیخوایم بکنیم، تو یه فرایند حتی این کشورهایی که الان میبینیم ارتجاع سایش رو عرف کنده، در درون خودش خود سرمایه داری باید بیاد چکار کنه، راه حل رو ایجاد بکنه، حتما باید بیاد یه مسئله تولید رو حل بکنه. شما نمیتونه بری جای سرمایه گذاری بکنی سر هیچی. کی کرده این کار رو؟ هیچ کس، چون منافع است. اینجاست که من فکر میکنم که اون نگاه سنتی یا اصطلاحاً میگم دنیای قدیم و کهنه ای که هنوزم توی باورهای ما هست با این نقطه نمیتونه درست برخورد بکنه. یعنی فکر میکنه که سرمایه داری الان تو این نقطه به انتهای زمان خودش رسیده، به انتهای عمر خودش رسیده. نه، این هنوز مونده به اون روش و اون آخر قضیه برسه. برای همین ما توی بحران ها ما معنیش میکنیم. وقتی که بحران معنی میکنیم دوران های بحران رو در سرمایه داری معنی میکنیم، یعنی چی؟ بحرانی که یعنی عبور میکنه، نه اینکه حلش بکنه، میتونه عروش به یه نوعی پرش بکنه یا اینکه پانسمانش بکنه، حل نمیکنه. اما اون نقطه ای که دیگه بحران هایی مثل گذشته نیست، یعنی نمیتونه حلش کنه، اونجاست که جهان وارد یه فاز دیگه میشه، اون یه دوران دیگه است. یعنی تا سرمایه داری تو سراسر گیتی انسانی تو تمام تاروپود جامعه نره و این همبستگی رو، این مرزها رو نشکونه، چون مسئولیت سرمایه داریه، سرمایه داری مسئول مرز شکاندنه، سرمایه داری مسئول شکاندنه مرزهای ذهنی و عینی که ما باش خو گرفتیم، این جزء مسئولیتشه. هنوز این فاز به انتهای خودش نرسیده، اما نیروهای رادیکال برخلاف دوستم آقای کیانوش که از رادیکال بسیار نفرت داره، حالا توضیح ندادن این استقلالی که توضیح میدن چیه ما نفهمیدیم، اما نیروهای رادیکال، نیروهایی که آزادی و برابری رو اعتقاد دارن، تو جنبش‌های اجتماعی شرکت کننده هستن، میتوانن این روند رو چیکار بکنن؟ به عنوان یک کاتالیزاتور افزایش بدن. یعنی هر چقدر تناقض رو در ساختار سرمایه‌داری چیکار کنن؟ بالا ببرن و این پروسه هر چقدر سریع‌تر طی بشه. من معادله خاورمیانه رو توی اون دید کلی من اینجوری میچینم. یعنی در این حال که نقش آفرین نیروهای آزادی خواه دموکراتیک و انقلابی رو میبینم، در این حال تناقضات درونی ساختار نظام سرمایه داری هم چیه؟ بهش اشراف دارم. یعنی نه کنار امپریالیزم ها میستیم، حالا آقا من از امپریالیزم خوشم نمیاد، یعنی امپریالیزم حرف لنین بوده، آقا فاکتور علمی ما داریم نشون میدیم، صدور سرمایه رو نشون، لنین هم که اصلا حرفایی که زده که خودش که در نیاورد، حالا کاری هم من لنین ندارم چون من لنینیست نیستم اصلا، اما درود بر آقای لنین از نظر من. ای جنبه هایی بحث آنالیز کردن خود سرمایه داریه، یعنی آیا سرمایه داری صدور سرمایه میکنه یا نمیکنه، حالا لنین هر چی گفته، آیا غلطه یا درسته، آیا پاتنت هایی که در دستش گرفته، بانک هایی که در دستش گرفته، انقیاد و استبدادی که تو سراسر کشورهای دیگر به وجود آورده، آیا این واقعی هست یا نیست؟ یعنی آیا وجود دارد یا ندارد؟ اگر وجود داره، کسایی که در تحکیم و به اصطلاح گسترش این مسئله دارن می جنگن در خاورمیانه، کیا هستن؟ کدوم کشور ها و کدوم دولت ها هستن؟ این سواله. ما نمیتونیم کنار همین نیرو به نام ایالات متحده امریکا بیستیم دنبال دموکراسی باشیم، حتی توی یه نگاهی مثلا این تناقض رو بگیم دوگانگی دارن، دوگانه دارن برخورد کنن، آقا دوگانه برخورد نمی کنه. اتفاقا کشورهای سرمایه داری برخلاف نظر دوستان عزیز خیلی یه دست داره برخورد میکنه، یه دست در خاورمیانه حضور پیدا کرد در مقابل برمک کالمر رو نجیب الله کی رو رشد داد؟ ارتجا رو. در قبال آقای صدام حسین نیروهای مردمی رو رشد داد، مجلس مثلا دموکراتیک به وجود آورد. آقا ارتجا به وجود آورد. شما اگه به مالکی نگید ارتجا، باید بگیم چی؟ بگیم سکولاره ای؟ آقای مالکی سکولاره؟ باید توضیح بدید شما. یعنی دقت باید بکنیم دوستان، پیچیدگیش اینجاست که لای چرخهای تبلیغاتی امپریالیسم ما له نشیم و فکر بکنیم واقعیت اینه، مثل جریان خر ملا نصرالدین نشیم، انقدر تعریف بکنیم فکر کنیم خرمون سالمه بعد در این حال اون خر بیمار باشه. عزیز من، طرف اصلا دینامیزم رشد انقلاب دموکراتیک و نمیدونم جنبش های دموکراتیک نداره، مجلس دموکراتیک نداره. یه مجلسی درست میکنه 85 درصدش خودش میگیره، 25 درصد هم یه سری آدما میذارن که حرفشون به هیچ جای جهان نمیرسه. این که نمیشه دموکراتیک. این نکته ای که ما صندلیمون رو توی مبارزه سیاسی درست انتخاب بکنیم، این کار ساده ای نیست. من نمیخوام بگم بسیار آسان است، حتما دشواره، حتما ما چپ و راست میزنیم، اما وحشت نداشته باشیم. سعی بکنیم جهتگیری چی باشه؟ آزادی برابری باشه. توی این نقطه با این افق با این هدف شرایط رو آنالیز بکنیم. اگر این سرمایه داری به این شکلی که ما میبینیم، همینی که الان میبینیم تو عراق، همینی که میبینیم تو لیبی، همینی که تو سوریه میبینیم، همینی که تو ایران میبینیم، اگر مسئله هر کم بود که سال 50,000 تا آدم کشته نمیشد، 5 میلیون تو عراق بیچاره نمیشدن. آقا این مسئله هر کنه، رفاه اجتماعی از توش در اومده، اطوی جیگر این به اصطلاح تحولاتی که شما میگی در خاورمیانه اینا دارن به وجود میارن، همین الان آیا این مسئله بوده؟ مسئله این شکلی شکل گرفته؟ جواب منفی. آمار و ارقام نشون میده، تعداد کشته ها، همه اینها به هر حال چیه؟ جزء فاکتورهاست که باید در نظر گرفت و اون موقع باید گفتش که آیا واقعا همین امریکا و فرانسه و انگلستان و آلمان و ژاپن و کشورهای دیگه، آیا واقعا امروز همین الان جزء خواستشون اینه که واقعا دموکراسی مثلا مردمی دموکراتیک بیارن؟ این سوال به هر حال بسیار پایه. من زمانم تمام شده، چون که میدونم 9 دقیقه شد. مرسی از تایمتون به هر حال. مرسی آقای جهانگیر و دلی و جلال کنونش. مرسی. مرسی آزادی عزیز. آقای احمد عزیز شما هستید. بله، میکروفون در اختیار شماست. صدای من هستش الان؟ صدای من هست؟ بله، خیلی متشکرم، ببخشید. من سلام عرض میکنم خدمت دوستان. چند نکته کوتاه اشاره کنم. اول اینکه اگر ما منافع ملی رو از فکر بکنیم وجود دیگه نداره و از بین رفته، من نمیدونم نقد ما به دولت ایران در 30 سال گذشته که منافع ملی ایران رو در سطح جهان به خطر انداخته و حتی صدمه زده و انتقادات زیادی در این زمینه به دولت هست، کجا جا قرار میگیره؟ اگر کسی معتقد باشه که همچین منافع ملی دیگه وجود نداره در دنیا و این نقد چگونه انجام میشه؟ من یکی از مهمترین وجهای منافع ملی ایجاد فضا صلح برای مملکت، یکی از محورهای اساسی یک سیاست که منافع ملی رو در نظر میگیره، مطمئن باشه صلح هست، مطمئن باشه که خاکش از بین نمیره و منابع زیرزمینیش نابود نخواهد شد، مطمئن باشه که در مناسبات بین المللی عادلانه بهش رفتار بشه و یکی اینها همه نقاط حرکت اساسی منافع ملی همه کشورها هستش. علاوه بر اون یکی از دیگر از مسائل جدی منافع ملی فضایی هستش، لزوم ایجاد یک فضایی که بتونه اقتصاد هر کشوری رشد امکانات رشد بین المللی بهتری داشته باشه، چه در زمینه بحث مسئله به اصطلاح اکسچنج ریت یا بهره یا موضوعات بهره جهانی و چه از منظر باز بودن بازارها برای اون، چه از منظر قراردادهایی که باز میشه تو سطح بین المللی برای که شرکتاش بتونن توش رقابت بکنن و غیره و غیره، که همه اینها امروز در همه جاهای دنیا یکی از مسائل جدی همه دولت‌ها هستش. همین هفته پیش 5 کشوری که بزرگ دنیا که شامل معروف بریست برزیل، چین، هند، روسیه و آفریقای جنوبی، اینها وارد یه بازی یک متوجه شدن که با منافع ملیشون در خطر از منظر مسئله وابستگی اقتصادشون شدیدن به دلار و دنبال یک راههایی هستن که بتونن دلار رو علی رغم منفعت آمریکا کنار بزنن به عنوان حداقل رابطه درونی خودشون رو بر اساس یک پول دیگری بنا بکنن. اینها خیلی کامپلکسیتی جهان کنونی، خیلی جهان کامپلکسی است، در نتیجه این معادل این مسئله نمیشه حذفش کرد. رقابت‌های سنگینی بین کشورها هست، همه کشورها، و در نتیجه به نظر من موضوعاتی مثل منافع ملی همچنان عمل میکنه. در این حال مسئله منافع استراتژیک اقتصادی عمل میکنه و غیره و غیره، که موضوع به اصطلاح به نظر من اشتباس اگر فکر کنیم این صرفا در چه بحث با فرم شکیره گلوبالیزم اینها به کلی از بگیرن یا اهمیت یا دیگه اهمیت تو بازی سیاست نداریم. گلوبالیزم در نهایت یک فرمیشنه، یک و این چیزی که بهش یک نوع جامعه مدنی گلوبال هستش که میتونه علی رغم دولت‌های ملی به مفهوم و مسائلی که بتونه منافع عمومی این جامعه رو حفظ بکنه عمل میکنه، و خیلی وقتا اینها خارج از کنترل دولت ها هستن. برای همین هم ما یکی از ویژگی های کنونی جهان اینه که جنبش های حقوق بشری، جنبش های فضای سبز، غیره و غیره، اینها علارغم در بسیاری از موارد، در اکثر موارد علارغم به صلاح این حرکت دولت ها عمل میکنن و مجبور میکنن در بعضی موارد که دولت ها با اونها همراه بشن، و این تصور نادرست پیش میاد که گویا محور اصلی حرکت به اصطلاح سیاست های بین المللی دولت ها موضوعاتی مثل حقوق بشر، فضای سبز و غیره از اینها واقعی نیست. اینها به نظر من هیچ کدوم واقعی نیست و هیچ کشوری، نه چین، نه روسیه، نه کشورهای بزرگ دنیا از حداقل، نه آمریکا روی این نوع مسائل محور سیاست ورزی خارجیشون هستش مثل حقوق بشر و غیره. برای تحت فشارهای بین المللی، جنبش های قدرتمند گلوبال غیره مجبور میشن که به اینها تا یه مقداری بعضی در بعضی موارد اون رو هم در محاسبه شون به کار بگیرن، البته با اکراه و با سختی و غیره، و یکی از مسائل کنونی همه نیروهای دموکراتیک دنیا است که چگونه این مسائل به دولتاشون به صلاح حکمه بکنن و که در نظر بگیرن، حالا جدا از این که به چه حد اینها رو پیش رو پیش کامش بشن. به نظر من با سه تا مسئله، چون بحث خاورمیانه است نه سرمایه‌داری و این داستان ها، با سه تا موضوع در ما در خاورمیانه و شمال آفریقا باشو برسیم، با دو تا گروه از موضوعات. یکی موضوعات بین المللی هستش که سیاست های بین المللی در اونجا داره گره میخوره، یکی موضوعات درونی خودش. از منظر موضوعات بین المللی، خاورمیانه به دو سه مؤلفه بازیگره در تنظیم سیاست ها. اولی من مهمترینش نفته، یعنی نفت خاورمیانه با مهم که از مهمترین بحث‌های سیاست ورزی در دنیا هستش، موضوع سیاست ورزی دنیا است. و این یکی از دو منظر، یکی اینکه مطمئن باشن این نفت تولید میشه و مطمئن باشن که این نفت توش وقته به وجود نمیاد، مطمئن باشن که تولیدهای نفت بر اساس نیازهای بازار بین المللی خواهد بود، صرفا بر اساس نیازهای بازار داخلی کشورها نخواهد بود. اینها مسائل جدی هست و برای همین هم میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار خرج میکنن تا بتونن این فلو نفت خاورمیانه رو تضمین بکنن، حد اکثر بهره برداری از اینها جدا از اینکه منافع مملکت ها چی باشه انجام بشه توشون و غیره و غیره. اینا یکی از مسائل اصلی که هر کس بکنه این مسئله مهم نیست اشتباه میکنه. این موضوع نفت در اینها موضوع رقابته بین کشورهای مختلف دنیا هم هست از دو منظر. یکی این که مطمئن باشن تضمین بکنن که این نفت هیچ نوع به اونها در لحاظ قراردادهایی که میگیرن سهم برابر دارن. دوم این که یکی از مسائل جدی خاورمیانه این هستش که ما اگر یک چیزی نزدیک بیش از نیم تریلیون دلار نفت به بودجه ایجاد میکنه، درآمد ایجاد میکنه، ثروت ایجاد میکنه تو این خاورمیانه. آمار داره که کمترین درجه سرمایه گذاری این پول کلان در خاورمیانه بسیار چیزه، یعنی حتی بسیار بخش ناچیزی از این پولها در خود خاورمیانه داره مصرف میشه. کشورهای مختلف دنیا رقابت سختی در سر با هم دیگه دارن که چگونه این درآمد هنگفت که رقم بالایی هستش این تبدیل بشه به قراردادهای معینی در با کشور خودشون. این یکی دیگه از مبناهای جدی رقابت کشورهای بین مختلف هستش. از چین امروز بازیکن رقابت جدی وارد صحنه خاورمیانه شده، در ایران ما میبینیم، حتی در عربستان میبینیم. موضوع عراق خیلی نفت برد الان، حتی آمارهای جدیدتر هر چه خبر بیشتر داره میاد، در آینده هم خبر بیشتر و بیشتر توجه. چرا یه دفعه به مسئله لیبی اینقدر توجه شد و نه به دیگران در میاد که فقط یه ویژگی لیبی داره که نفت مهمی رو داره در مقایسه یمن و یا بحرین یا کشورهای دیگه. به هر حال نفت بازی کنه، این موضوع جدی رقابته. حالا بعضی دوستان فکر نمی کنن این هست، من فکر کنم دقیقا یکی از مسائل جدی رقابت. و هم از سومین موضوع خاورمیانه اثر اسرائیل، یعنی که یه بحث جدی در تنظیم سیاست های دولت های به ویژه آمریکا و اروپا، به ویژه آمریکا در این زمینه، در خاورمیانه نقش مهمی رو بازی میکنه. هیچ بعضی از این مسائل هم ربطی به صرفاً بحث فقط اقتصادی نیست، بحث به اصطلاح این سیاست خارجی نسبت به اسرائیل، یه بحث سیاسی هستش، بحث ایدئولوژیکه، یه بحث در این حال یه وجود از به دلیل وجود یک قدرت بسیار، یک نیرو بسیار قدرتمند در داخل آمریکا که منو که معتقد اصلا باورش اینه که اسرائیل مهمترین پایگاه متحد پایگاه سیاسی آمریکا خواهد عمل میکنه، در آینده هم عمل خواهد کرد، بعد ارزش کنه. در حالی سیاستی بدون اون قابل بررسی نیست. این سه مؤلفه برای اکثر کشورهایی که من میشناسم، چه کشور اروپا و چه کشورهای به اصطلاح آمریکا، موضوع مهمی در خاورمیانه است. چیزی که برای در خاورمیانه اونقدر مهم نیست، اون مثل قدیم که اون سرمایه گذاری نیروهای کشورهای مختلف در درون خاورمیانه است. تمام رقابت ها امروز چرا به دو دلیل خاورمیانه با بهترین جا برای سرمایه گذاری اصلا نیست، بیشتر و بیشتر رقابت ها بر سر اینکه کی در چین و برزیل و هند سرمایه‌گذاری خواهد کرد. یعنی بازی در اونجا داره انجام میشه. کشورهای در حال توسعه هستن، جذب میتونن بکنن سرمایه جدی رو، سطح اینکام درآمدهای مردم داره بالا میره و در نتیجه سرمایه‌گذاری میتونه بسیار سودآور براشون باشه. رقابت در اون سطح در اونجاست. و در این حال یکی از دعواهای اساسی هستش که چگونه کی در اونجاها و تو چه رشته هایی بین این کشورها بتونن سرمایه‌گذاری بکنن، که بحث در حال خاورمیانه دیگه نیست. اما خاورمیانه در حال مسئله درونی خودشو داره، جدا از اینکه چه نیرو. اولین نیروی بحث خاورمیانه که بحث طولانی هست، اینکه چگونه این کشورهای خاورمیانه از زیر اون فشارهایی که سعی میکنه منابع مسائل جامعه خودش خاورمیانه رو در کلن تابعی از منافع دیگران بکنه، از این در بیاد. این یه چالش 100 ساله مردم در خاورمیانه بوده، هنوز هم هست و باز هم خواهد بود، برای که ما گفتم موضوع خاورمیانه یه موضوع ویژه‌ای از لحاظ نفتی یکیش اینه. بنابراین همه این بحثایی که راجبه به نظر من این که نمیم استقلال مهم نیست، غیر مهم، اینه همش به نظر من غلطه. تمام داستان خاورمیانه در 100 سال گذشته، در 150 سال گذشته از این تلاش برای این که بتونن نیروهای سیاسی رو وابسته به خودشون بکنن یکی از موضوعات جدی ما بوده. اصلا پدیده جدیدی نیست این بحث. سالهای سال، حدود 150-200 ساله که ما با این درج کشورهای مثل ایران و همه کشورها باش روبرو هستیم و متاسفانه این عامل تا امروز همیشه بنوان عمل کرده به سود استبداد در کشورهای خاورمیانه. برای همین هم در کشورهای خاورمیانه ما یک کشوره دموکراتیک به معنی نداریم. تازه میتونیم بگیم، اگر تازه ترکیه رو تو خاورمیانه حساب بکنیم، تازه میتونیم بگیم در ترکیه ما یه سری رفرم های جدی در اون سمت میبینیم، ولی در خاورمیانه یه چنگال، یک نیروی بزرگ مرتب بوده که این عوامل هر نوع حرکت های به اصطلاح چیز رو سرکوب بکنه، دموکراسی خواهی رو سرکوب بکنه و جایگزین بکنه با یه نیروهایی که قابل کنترل هستن. یک اول هستن. دومین بحث خاورمیانه این بوده که ما خاوری به خاطر عقب موندگی خاورمیانه همیشه یک جنبش قدرتمند مذهبی همیشه به عنوان یکی از مؤلفه های عقب افتادگی در جامعه ایران عمل کرده، جامعه خاورمیانه عمل کرده. یعنی اینم برمیگرده به تمام این سنت مناسبات عقب افتاده. ما همیشه در تمام مدت و در تمام خاورمیانه با این مسئله ما روبرو هستیم. سومین مسئله خاورمیانه از درون خودش وجود یک نظام نیمه بردهداری هست که شکل گرفته در خاورمیانه بین کشور، در مناسباتی که کشورهای صاحب نفت و کشورهایی که صاحب نفت نیستن داره. یعنی شما یک ارتشی از یک نیروی کاری درست شده در اونجا که دارای هیچ حقوقی نیست. اینا در لیبی هستن، در هند هستن، در تمام این کشورهایی که صاحب نفت هستن، به اینها در اکثرشون شما اینا رو میتونین ببینین و اینها با اینا به دو تا ضربه زدن. یکی این که ضربه‌ای که زدن یک نوع منفعت، بعضی منفعت به اصطلاح یک قشر بزرگی از جامعه رو با یک نظام عقب افتاده نیمه برده‌داری پیوند دادن. ده‌ها هزاران نفر، ده‌ها و صدها هزار نفر آدم از آفریقا داره میاد در اونجا با کمترین شرایط برای همه می‌کنه. و این یکی از معضلات خاورمیانه است، یکی از دلایلی که رفرم‌های جدی در خاورمیانه حداقل در حوزه قانون کار نمیتونه انجام بشه وجود این لشکر به اصطلاح لشکر این برده است که در اونجا هست. بنابراین مسئله، حالا مسئله علاوه بر بنابراین نیروهای دموکراتیک در جامعه، در جامعه خاورمیانه و دیگر هم یک مناسبات طولانی استبدادی بین دولت‌های از شبکه دولت‌هایی که در خود این کشورها به وجود اومده. به ویژه در وقتی که از ما در میایم از ایران رو برای یه لحظه بذاریم کنار، چون ایران بعد از انقلاب اسلامی ظاهرا دورتره با این وجود، ولی نگاه که میکنین در تمام خاورمیانه این دولت‌های استبدادی در یه شبکه نزدیک با هم کار داره میکنن و هی مرتبا به هم نیرو دادن و این و تضعیف کردن جنبش. عربستان تا اونجا که دستش میرسید سعی کرد مبارک رو نگه داره، تا اونجا که دستش میرسید سعی کرد توره و عربستان بازیگر مهمیه. عربستان تا اونجا که داره جنبش اسلامی خاورمیانه رو تقویت کرده، به ویژه در شکل به اصطلاح غیر شیعش، میلیون ها دلار پول ریخته توش، میلیارد ها دلار خرج کرده، طالبان کمک کرد را بیفته، در همین ایران داره بازیگر شده، در عراق بازیگر شده، همه جا این بازی رو میکنه. برای که این خانواده با این خانواده سعود با این نظام جنبش اسلامی افراطی در بقاش به این پیوند خورده و حتی مدت ها در یمن طرفدار افراطیون مذهبی بود. اینها واقعیت های خاورمیانه است و مشکلاتی که به اصطلاح خاورمیانه باش روبرو هستش. برای همین هم یکی از نیروهای دموکراتیک با یه واقعا چالش های خیلی بزرگی در این خاورمیانه روبرو هستن. دو تا عنصر جدید وارد بازی صحنه سیاست شده به نظر من که اهمیت داره، یک تصویر خاورمیانه رو داره به هم میزنه. یکیش عنصر پیدایش یک کمونهای بزرگ اینترنتی که در سطح جوانها یک کامیونیتی در سطح خاورمیانه به وجود آورده و در تمام کشورها نسل جوانتر رو آورده بیرون از فرهنگ سابتورانی تاریخی خودش و یک نگاه جدیدی رو در این کشورها و به وجود آورده، یه جنبش‌های نسبتاً دموکراتیکی رو ولی ضعیفی رو در همین کشورها به وجود آورده. این اولین مؤلفه هستش که به نظر من در خاورمیانه در شکل گرفته توی 7-8 سال 10 سال گذشته. دومین چیزی که هستش اینی که به هر حال در بعضی از کشورها، نه همشون، به دلیل کشورهایی که خود تولید کننده به اصطلاح نفت هستن، اونها تونستن یه مقداری زندگی شبکه های شهرنشینی و به اصطلاح طبقات میانی کوچیکی به وجود بیاره در شهر و اینها رو در شهر رو بگذاره که هنوز در چارچوب فرهنگ کهنه تر داره عمل میکنن. و یکی از چالش های تمام این کشورها اینه که چگونه بین این دو نیروی اجتماعی که شکل گرفته، یعنی نیروی که 7-8 سال الان درش اومده تو صحنه، نیروی جوونی که به دنیا به شکل دیگری نگاه میکنه و این نسل به اصطلاح قشرهای میانی جامعه که ظاهرا شهرنشین شدن و میتونن صدای به چالش بکشن، خودشونو در واقع برای اولین بار از جنبش های اسلامی جدا بکنن و جنبش های سنتی جدا بکنن، این یکی از چالش هاست. ولی متاسفانه حرکت هایی که بعضی وقتا سیاست هایی که غربی بعضی از دولت ها به ویژه در به باور من در زمینه لیبی پیش می گیرن، یعنی تبدیل کردن اینها به یک فضای جنگی و زد خورد، اینها به سود این جنبش نیست، به سود جنبش دموکراسی خاورمیانه نیست. حالا من این به این شکل می بینمش، به نظر من همچنان خاورمیانه باید نیروهای دموکراتیک از این حرکت‌های گذر مسالمت‌آمیز فضای بیشتری رو به اون بدن، چیز سیاست مهمتری رو براش بذارن تیر تو با و فضای دفاع بکنن، حفظ بکنن این نیروی جوون رو، چون به محض اینکه شروع بشه از نو خاورمیانه برگرده تو جدل‌های کهنه‌ای که الان به نظر من در لیبی قابل بسیار روشنه، این جنبش دموکراسی مجدداً لطمه خواهد خورد و در چه تنظیم یه سیاست ورزی منطقی و درست یکی از چالش‌های مهم نیروهای دموکراتیک در دوران کنونی هستش. و برای همینم من فکر نمی‌کنم درست هستش که یک بار وارد این تصویر رو به مردم بدیم که الان یک جنبش یک نیروی قوی غرب اومده که همه رو با هم عوض بکنه. این به نظر من لطمه خواهد زد. ما باید هنوز تأکید بکنیم به اینکه درون خود نیروی خودتون نگاه کنین، نیروی خودتون رو سازمان بدین. منافع غرب میتونه عوض بشه، اینا ممکنه فردا به همین دلیلی که اومدن تو نیرو توی لیبی پیاده کردن با یه چرخشی همه نیروها رو بیارن قتل عام بشه از همه بقیه. اینها واقعیت هاییست که برای همین سکوت میکنن در مورد مسئله بحرین و به شکل زشتی هم سکوت میکنن. حداقل انتظار ما به نظر من باید این باشه و تبلیغات ما این باشه که تمام این دولت های مستبد رو همونطور که دولت لیبی رو به کورت جهانی تحویلشون دادن تا به کریمینال کورت تحویل داد فشار گذاشته بشه توی تمام این به اصطلاح غرب دولت های غربی که لازم نیست عمل نظامی کنید، بقیه این دولت ها رو یکی یکی تحویل این کریمینال کورت بدین. این به نظر من سیاست بین المللی درستیه. در داخل هم باید تاکید بکنیم که جوان ها چکل بشین، امید زیادی به عملیات نظامی نداشته باشین، زمان میخواد. تشکل خودتون کلیدی ترین بحث این کنونی جامعه ماست. خیلی متشکرم. مرسی احمد قهوایی عزیز. خب خیلی استفاده کردیم دیر. هفته گذشته شما یه ذره ناراحت بودی در اتاق، امیدوار هستم که ناراحتی برطرف شده باشه. راجع به پادگان اشرف صحبت میکردیم و اینها. بله بالاخره من واقعا بارها عرض کردم خدمت دوستان، بازم عرض کنم، من نمیدونم واقعا اگر این مجاهدین نبودن و یه دست فدایی های اقلیت که با اینا همکاری کردن به حساب تاریخ مقاومت ایران به حساب صفحاتش خالی بود و خمینی و خامنه‌ای میتونستن ادعا کنن که به حساب بلا منازع دارن حکم میرانن و خوشحال هستم که لااقل اینها به حساب محمد کردن. البته به غیر از مقاومت ها و ایثارهای پراکنده و مستقل، افرادی که به حساب مستقل بودند، امیدوار هستم که شما از هفته پیش تا حالا نظرتون عوض شده باشه راجع به این موضوع. در این مقاله‌ای که من عرض کردم خدمتتون میگه که چامسکی میگه میتوانیم پیشبینی کنیم که واشنگتن کماکان سیاست سنتیش را در پیش گیرد. دموکراسی تنها تا جایی قابل تحمل است که با اهداف اقتصادی و استراتژیکش و متحدانش مطابقت داشته باشد. در حقیقت مردم جهان، واقعا شما درست فرمودید در این بحث امروزتون که به حساب جوانان ایران بایستی به حساب مترصد این نباشن که آمریکا بیاد و خامنه‌ای رو از توی خیابون پاستور بردارد و یا اینکه بزنه از توی ناوگانش تو هند مثلا بزنه خونه اونو بزنه و به حساب از این خواب و خیالا نداشته باشن و در صدد این باشن که به حساب خودشون رو سازمان بدن. و اتفاقا آقای اسماعیل نوریالا عزیز یه مقاله جالبی اخیراً نوشته بود که خیلی جلب توجه هم کرد، اگه پیدا کردم امشب وقت داشتیم با هم اون مقاله رو هم نگاهی میکنیم که به حسابشون میگه که واقعا مسئله آلترناتیو سازی، اگر یه کسی مثلا آلترناتیو مجاهدین یا مثلا شورای ملی مقاومت قبول نداره، بهترین کاری که میتونه بکنه این است که به حساب اون آلترناتیو سازی خودش رو بکنه، نه اینکه بخواد اونی که هست رو نابود کنه و به حساب هیچی دیگه نباشه. اون دیگه خیلی به نفع خامنه ای ها میشه و افرادی که به حساب کشور ما رو به این صورت درآوردن. و همونطور که اول جلسه استدعا کردم، خواهش می‌کنم دوستان مسائل خاورمیانه و آفریقا رو در رابطه با رژیم ضد بشری و دیکتاتوری جمهوری اسلامی بررسی کنن و نگاهی داشته باشم به این، تا اینکه مثلا البته مسائلی که امپریالیسم هست و به حساب شوراهای کارگری باید تشکیل بشه، اینا همه دوستانی که کمونیست هستن بهش اعتقاد دارن و اعتقادشون بجا و محترم، ولی موضوع بحث همونطور که آقای تقوایی هم اتفاقا اشاره کردن در صحبتشون این مسائل خاورمیانه است و دوستان خوشحال میشیم که در این مورد نوبت بگیرن و به خصوص در مقایسه با هیپوکراسی و فرصت طلبی که جمهوری اسلامی داره میکنه و مثلا مسائل سوریه رو چطور داره حساب حتی در قل و قم تظاهر کننده ها داره شرکت میکنه و آدم فرستاده به سوریه و داره کمک بشار اسد میکنه که حساب بتونه این رو خاموش و خفه کنه، برای اینکه خودشون دیگه در جهان شاید فکر کنم خدایان خفه کردن مردم شدن و چون این کار رو بلدن انجام بدن دارن میرن در کشورهایی که مورد علاقه شون هست یاد بدن. ولی مثلا نیروها در بحرین الان نیروهایی که عربستان و کشورهای مجاور خلیج فارس به حساب فرستادن به بحرین، اونها گفتن تا زمانی که خطر رژیم جمهوری اسلامی برطرف نشه این نیروها در بحرین باقی خواهند ماند. دوستان میتونن به این مسائل بپردازن. جمشید هادیان عزیز صدای من دارید؟ جمشید هادیان، منم همونطور که قول دادم این مقاله رو که ترجمه آقای بابک پاکزاد هست در یه فرصت مناسب خواهم خوند. جمشید هادیان عزیز بفرمایید. کیانوش ما امشب خدمتتون هستیم. سلام مزدوشان، سلام دوستان، در جان خسته نباشید. عرض به حضورتون که من وقتی میگم الان به سنت پلتاک بود اول آدم بگه که کی دست بلند کرده تا حکمت حرفاش معلوم شه. عرض به حضورتون من وقتی دست بلند کردم که کیانوش عزیز داشتن صحبت میکردن در مورد این برخوردهای به اصطلاح متناقض غربی ها، دولت نیروهای غربی، کشورهای قدرتمند غرب به مسائل خاورمیانه و شمال افریقا چه به اصطلاح برخورد متناقض به کشورهای مختلف و چه من اضافه میکنم برخوردهای ایشون هم اشاره کرد برخوردهای متناقض به اصطلاح درون کمپ غرب به یک کشور واحد مثلا مورد لیبی یا مورد متناقض برخورد کلیشون مثلا به بحرین و یمن. من اونجا بود که دوستان کیانوش جمله گفتن، گفتن که اینها از منشور حقوق بشر نگاه نمی کنن به مسائل. کاملا درسته، من از این لغت منشور حالا به فکر یه چیزی افتادم و بعد از اون به این فکر افتادم که بله دقیقا اینها در بهترین حالتش منشور حقوق بشر رو میذارن، بعد منشور منافع طبقاتی رو میذارن جلوش، بعد اون وقت اتفاقات از به اصطلاح از این دوتا منشور رد میشه و از اون دومی که در میاد اینا به اصطلاح اون نوری که اون رنگی که به اصطلاح منافع طبقاتی رو بهتر برآورده میکنه اونو دنبال میکنن دیگه. درسته منشور مثلا مال همه کشور امریکاست مثلا میذاره جلوی منشور حقوق بشر، بعد به ایران میخواد نگاه کنه، این طبیعی است که خب اون رنگ مورد علاقه طبقه سرمایه‌دار رو تو امریکا به اصطلاح دنبال میکنه دیگه، یعنی برایند منافع اونها. و بنابراین خواستم بعد به این نتیجه آدم میرسه که خب بنابراین این منشور طبقاتی رو جلوی چی دیگه داشتن و از پشت منشور طبقاتی به پدیده ها نگاه کردن خب چیزی نیست که از مارکسیستا در اومده باشه. دقیقا میبینیم دولت های غربی هم دارن همین کار میکنن دیگه. بنابراین فکر کنم ما هم باید بیایم رنگ خروجی منشورمون رو مشخص کنیم، بگیم که چه رنگی، چه طیفی از این به اصطلاح رنگین کمان سیاسی کدوم رنگش میتونه منافع مثلا ما رو بهتر برآورده کنه، یا ما که میگم ما مردم در تونس، در لیبی، در بحرین، در همه جا، در ایران. و در اینجا وقت یه سوال دیگه مطرح میشه که باز اینم دوستمون کیانوش مطرح کردن که برخورد مارکسیستی نباید کرد و برخورد مستقل کرد. در واقع اینم فکر کنم اینجوری جوابشو میگیره، چون اون برخوردهای متناقض خب ناشی از منافع دیگه، هر جا منافع حکم کنه یه جور رفتار میکنه، هر جا منافع یه جور دیگه حکم کنه یه جور دیگه رفتار میکنه دیگه، درسته؟ بنابراین چیزی به اسم برخورد مستقل وجود نداره. من برخلاف دلیر که اونجا این کچ فریز و به اصطلاح برخورد مستقل رو زد و همراهش هم گل فرستاد و اینا موافق نیستم، اصلا معتقدم هم چیزی نمیتونه وجود داشته باشه به حکم عقل دیگه، این روزا فکر کنم نمیتونه وجود داشته باشه، اثبات نمیخواد، مقوله مارکسیستی نیست دیگه، این دیگه هر آدمی تو خیابون میدونه. اینم یکی از دیگه به اصطلاح چیزهای مارکسیستی تبدیل به شعور عامه شده دیگه در این دوره و زمانه، مثلا زیر بنا بودن اقتصاد. در نتیجه به نظر من کسی که برخورد به اصطلاح فراطبقاتی و مستقل در اینجا به قول دوستان ما رو مطرح میکنه، به نظر من اینجا دارن مطرح میکنن که گویا یه برخورد فراطبقاتی که به اصطلاح منافع همه را برآورده کنه اصولا امکان پذیره، وجود داره و امکان پذیره. خب این خودش بورژوایی ترین چیزه، بورژوایی ترین دیده، بورژوایی ترین زاویه دیده که شما اختیار کنید. به همون ترتیب که مثلا فرض کنید برخورد بورژوازی به دولت اینه که یه ارگانیزم نیست، یه مکانیزم نیست که به اصطلاح جامعه رو از طرف همه اداره میکنه و وظیفش اداره کردن جامعه است، و وقتی هم که ملی باشه میگه که خب این دولت منافع همه آحاد ملت رو مثلا برآورده میکنه، از خدمت مردمه، دولت خدمتگزار. مثلا یه مقوله به اسم مثلا منافع ملی که همه اینا بعد جمع میشه توی به اصطلاح یه مقوله ناسیونالیسم، چون ناسیونالیسم خاصیتش همینه دیگه، ناسیونالیسم خاصیتش اینه که تشکیل دولت رو از جانب بورژوازی اعلام میکنه. چه نوع دولتی؟ دولت ملی. میگه دولتی من درست میکنم که در خدمت همگان باشد و تبعیض نذاره و نمیدونم اینا، و یه تصویر ما فوق طبقاتی و فرا طبقاتی به خودش بده. بنابراین اینکه ما بگیم بریم در مسائل ایران و تونس و لیبی و فلان اینا یه موضعی اتخاذ کنیم که مستقل باشد، یعنی طبقاتی نباشد، به نظر من اولا خودمون طبقاتی ترین حرف رو زدیم، خودمون بورژوایی ترین حرف رو زدیم، و ثانیا چیزی رو جواب ندادیم. بالاخره بریم از چی حمایت کنیم؟ از کدوم طیف؟ از کدوم نیروی سیاسی؟ از کدوم شعار سیاسی حمایت کنیم؟ پشت کی بریم؟ پشت کی نریم؟ بنابراین این بحث ولی این بحث ما بعد میتونه بکشه به این که بالا در مثلا هفته های آینده دونه دونه این مقولات آدم بحث کنه، دولت چیه، منافع ملی چیه، ناسیونالیسم چیه، اینا رو میشه بحث. کما اینکه مثلا در مورد منافع ملی به نظر من دوستمون احمد که صحبت میکردن، من صحبت آزادی و فویان دو سه جمله گفت آزادی هم بعد صحبت کرد اینا، اینجور فهمیدم که ظاهرا دوستمون احمد در مورد منافع ملی که شروع کردن گفتن که چیزه وجود داره و چیزیست که از بین نرفت و اینا، منم کاملا موافقم وجود داره، شاید به معنی سابق نباشه. مثلا فرض کنید که تو امریکا الان اقشار مختلف سرمایه، انواع مختلف سرمایه، ملیت‌های مختلف سرمایه وجود داره، درسته؟ خب پس امریکا تحت مثلا سلطه این تعداد سرمایه داره که ملیتشون هم کاری نداری. فرانسه دست یه عده دیگه است، آلمان دست یه عده دیگه است، نمیدونم انگلیس دست یه عده دیگه است دیگه، همه اینا در همه این کشورها که به یه اندازه قدرت ندارن که. پس دولت خدمتگزار دولت اون دسته سرمایه‌داری است که اون خطه رو در اختیار دارن. اتحادیه اروپا هم تالا از برداشتن مرزها فراتر نرفته، هنوز دولت ملی کاملا معنی داره. اما دوستان احمد تعریفی هم از این منافع ملی ندادن که من حالا میخوام بدم. منافع ملی تعریف خیلی ساده‌ای داره. منافع ملی یعنی منافع صاحبان اون کشور، خیلی ساده است. زمین صاحب داره، ماشین صاحب داره، نمیدونم خونه صاحب داره، همه چی صاحب داره، مملکت هم در نتیجه صاحب داره، و این صاحبانش میرن نمیدونم توی پارلمان ها جمع میشن، توی دولت جمع میشن، این دستگاه کل حکومت به نفع این طبقه ای که صاحب این کشور است میچرخ. مثلا این تبدیل شده به یه کامانسس، به شعور عامه. مثلا در اروپا شما مثلا من دیدم عوام میگن که خب معلومه دیگه این پارلمان مال ایناست، هیچکی نمیاد که به ضرر خودش قانون بذاره. اینکه هیچکی نمیاد به ضرر خودش قانون بذاره اصلا دیگه شده به اصطلاح فرمول بندی مردم از این پارلمان‌های غربی. اینقدر به سرعت مردم از این به اصطلاح توهمات دارن در میان. اما دوستمون احمد یه اشاره هم کردن به اینکه بازی به اصطلاح سرمایه گذاری در همه جا جریان داره و اتفاقا در خاورمیانه نیست و مرکزش، نگفتن مرکز، من تایید میکنم مرکزش اونجاست که و بگم که خب خاورمیانه پس به صفر نرسیده، هیچ جای دنیا سرمایه‌داری به صفر نمیرسه که. سرمایه‌داری همش نمیره به طرف چین و چیز دیگه، هندوستان و اینا. به چه دلیل؟ به این دلیل که شما دکون بقالی هم که برید، اگه یه دونه دهشایی بیفته رو زمین دولا میشن ورش میدارن. یا اگه شما رفتید 3 کیلو سیب خریدید، 3 کیلو با یه دونه به شما نمیدن. هر جای بالاخره هر پول خوردی هر جای دنیا رسید ریخته باشه، بالاخره صاحباش اینان دیگه. بنابراین سرمایه‌گذاری حالا همه جای دنیا هست. این که حالا مرکز شده چین و هندوستان به چیز زیادی رو تغییر نمیده. دعوا همچنان طبقاتی است. رفتن اونجا به خاطر نیروی کار ارزان سرمایه گذاشتن که سود ببرن، سودای ببرن که در خود غرب نمیتونن ببرن. حالا اینکه کجا چقدر رفته میتونه بعد وقت صحبت، وقتی که صحبت قدرت های قطب های مختلف اقتصادی شد و اینا، آره میتونه مورد بحث قرار بگیره. بعد یه صحبت دیگه ای که من به قول خارجی ها باش مسئله دارم که دوستمون احمد گفتند، اینه که چیز یکی از چیزهایی که در کشورهای خاورمیانه همواره باعث این شده که مثلا یه رفرم جدی در جهت اصلاح قانون کار مثلا نشه، وجود خیلی بردگان به اصطلاح مهاجره. من میخواستم بگم که اتفاقا خیلی بردگان مهاجر، خیلی کارگر مزدی که به رتبه برده تنزل کرده و میکنه در این همین کشورها میکنه، این باعث نشده که قانون کار غیر دموکراتیک به وجود بیاد. برعکس، قوانین کار دموکراتیک اون خیلی بردگان بی حقوق به وجود آورده، کار ارزان و کارگر خاموش رو به وجود آورده. بنابراین ما در همین کشورها، حالا برگردم به صحبت برخورد به جنبش هایی که در این کشورها جریان داره، حالا به حرفایی که زدم و جنبندی هم بکنم، این که اولا برخورد طبقاتی اجتناب ناپذیره و هر کی خلاف اینو مثلا تبلیغ کنه، به نظر من به قول این هولاکویی بعض وقتا یه چیزایی میخواد بگه، میگه از گفتارم نرنجید ولی مجبورم بگم. مواظب باشید که این کار میتونه عوام فریبانه هم باشه. یعنی شما میتونید به سادگی بغل دست یه عوام فریبه، مثلا فرض کنید چه میدونم جمهوری اسلامی قرار بگیرید که اونم خواهان برخورد ایدئولوژیک به این قضیه است. چیزی به اسم منافع ملی مستقل از طبقات نداریم، چیزی به اسم جنبش انقلاب مستقل از منافع طبقات نداریم. منشور طبقات جلوی به اصطلاح اتفاقات و قانونمندی های حرکت جامعه هست. نورایی از اینجا منکسر و بیرون میاد که ما باید آنسلی شرافتن و صادقانه بریم دنبال اون خطی که حمایتش میکنیم. اگه دنبال خدمت منافع سرمایه‌داری در این کشورها هستیم و میخوایم که از اون سرش فرض کنید که یه سرمایه‌داری دموکراتیک بیاد بیرون، خب بیاید اینو بگید، اینو بس کنیم این آلترناتیوو که اصولا ممکن است یا نه. از اون هرم اگه شما فکر میکنید که سوسیالیست ها انقدر نئیو و به اصطلاح سطحی نگرن که هی شعار الان دارن میدن طبقه کارگر طبقه کارگر در لیبی در تونس در فلان، اینا این همچی چیزی هم نیست. برای اینکه اینا هر کدومش کار سوسیالیست های خود اون کشور هاست. تحلیل های مطالعات خیلی عمیقی رو ساختار طبقاتی این جوامع، تاریخشون و غیره. بس در اتاق فرهنگ و گفتگو ادامه داره. متاسفانه وقت ضبط برنامه ما به اتمام رسید. امیدوارم شب روز خوبی داشته باشید. تا هفته آینده روز سه‌شنبه که در خدمت شما خواهیم بود. وقتتون بخیر.